Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Των πολλών ζώων. Εγώ θα κάτσεις λίγο πιο δεξιά. Εκεί, εκεί. Λείπει ο Κωνσταντίνος Πουλής, όπως μπορείτε να δείτε. Με αποτέλεσμα, άλλα ζωάκια να έχουν πάρει τη θέση του. Κρικρί. Καμήλα, ψαράκι. Ψάρια. Μια χαρά. Ο Θάνος τώρα προσπαθεί να συνδέσει τα ψηφισία με τα κόμψωσόψακια. Δεν μου έχεις ανοίξει το μικρόφωνο, έτσι. Είσαι πιο χαμηλά σε αυτό το μικρόφωνο. Θέλω να είσαι πιο κοντά και να μην γυρνάς τα... Δηλαδή, κάπως έτσι ακούγομαι καλύτερα. Ας πούμε. Τέλος πάντων. Ό,τι έχουμε τώρα. Τέλος πάντων, παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Τα καλησπερούδια είναι πολύ περισσότερα από τα δικά μας. Εγώ σημειώνω. Και τα χρήματα, γιατί. Και τα... Οι άλλοι βγαίνουν κάθε μέρα με ένα κατοστάρικο μπάζα και εμείς ένα ταλιράκι και λέμε να είστε καλά για τη στήριξη. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο The Press Project, στο ραδιόφωνο όπου εκπέμπουμε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube. Ήδη έχουμε και τα σχόλια για το πόσο όμορφη είναι ο Κωνσταντίνος. Αχ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του Κωνσταντίνου. Πουλής κοπά να γράφουν, όχι παιδιά, το λέγαμε και χθες. Ο Κωνσταντίνος Πουλής είναι στις Βρυξέλλες, γιατί πηγαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση Ζακ Κωστόπουλου. Mm-hmm. Θα είναι σήμερα και αύριο. Κάτι θα έχουμε, κάτι θα έχει να μας πει. Βέβαια. Φαντάζομαι θα είναι συγκλονιστικά όσα θα πει πάλι η μαμά του Ζακ. Mm-hmm. Επιτέλους τα κορίτσια θα πληρωθούν και αυτά. Γράφει ένας ακροατής που δεν έχω δει ποτέ στο δικό μας chat. Αυτό θα έχουμε τώρα. Άστα, άμα αισθάνεσαι μειονεκτικά, αυτό βγαίνει προς τα έξω. Καθόλου μειονεκτικά, παιδιά. Αυτό που έχουμε να πούμε όμως είναι ότι έχετε μπει μερική ήδη στο θέμα. Αρχικά, έχετε μπει πάρα πολύ και μπορώ να καταλάβω το λόγο. Έχετε πνιγεί κι εσείς, έτσι. Σίγουρα έχουν πνιγεί και δεν έχουν πάει στις δουλειές τους. Γιατί να μην έχουν πάει στις δουλειές τους. Ήταν γέρος ενδεχομένως το 112, γιατί ως γνωστόν το 112 το στέλνει σε 11 η ώρα το πρωί. Αυτό, ότι το 112 είναι λογικό. Το 112 τον ο κόσμος είναι στις δουλειές του. Δηλαδή σου λέει τώρα, μη τυχόν δει ο άλλος το μήνυμα και πει στον εργοδότη του, ξέρεις τι μου το λέει και η κυβέρνηση, δεν θα έρθω σήμερα, θα δουλέψω από το σπίτι. Όχι, 8 η ώρα θα πηγαίνεις και 11 θα πάρεις το μηνυματάκι και θα σου πει να αποφύγεις τις άσκοπες μετακινήσεις. Γιατί πάνω που ήμασταν έτοιμοι να βγούμε με βάρκα στην Πανεπιστημίου και να κάνουμε με τα κότερά μας βολτίτσα, βγήκε το 110 και λέμε πω πρέπει να κάτσεις σπίτι. Όχι, δεν θα βγω για ποτό. Δεν λέει να κάτσεις σπίτι, λέει να αποφύγεις μετακινήσεις. Αυτό σημαίνει θα μείνεις στη δουλειά σήμερα. Δεν θα φύγεις από τη δουλειά. Α, ναι. Εγώ θεωρώ ότι... θα την κάνεις την υπερορία σου. Θες, δεν θες. Όχι, γιατί η προσωπική σου έτσι ασφάλεια. Θεωρώ ότι μιζεριάζουμε. Δηλαδή δεν λέμε... Είσαι τοξική. Όχι, πώς το λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Είσαι τοξική και μέζαρα. Μιζεριάζουμε. αυτό που έκανα τώρα. Είναι ακριβώς έτσι. Οι ομιλίες της Βουλής είναι αυτό που βλέπουμε τώρα μια μισή μέρα. Είσαι τοξικός και μίζερος. Νεκταρία, ούτε μία μέρα δεν βλέπουμε Βουλή. Δεν θέλω να σου το πω, δεν έχουν κλείσει 24ωρο. Έχουμε... Αιώνας έχει φανεί. Σαν αιώνας είναι. Έχουμε παραπάνω από άλλο τόσο. Και fast track διαδικασίες. Δεν ξέρω κατά πόσο εσείς είστε ευσυνείδητοι πολίτες και βλέπατε 4 ώρα το πρωί Βουλή χτες. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για τις εξελίξεις. Τι ώρα τελείωσαν, παιδιά? Πήγε μέχρι τις 3 χθες. Σήμερα είναι όλη τη μέρα. Δεν θυμάμαι τι ώρα τελειώνει σήμερα. Και αύριο το απογευματάκι θα έχουμε την ψηφοφορία. Θα τοποθετηθεί επιτέλους, θα μας κάνει τη χάρη να μιλήσει για αυτό που συμβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επέστρεψε. Κάτσε, αύριο μιλάει. Γιατί να έχει επιστρέψει σήμερα? Σωστά. Καλά λες. Για τώρα, όλα δικά σας τα θέλετε. Μπορώ να κάνω ένα κράτος, σχόλιο. Κράτος, συνέχεια. Πού είναι το κράτος, πού είναι ο πρωθυπουργός, πού είναι το ένα. Όλο γκρίνια και μιζέρια. Γιατί παρακολουθούσατε οι 5 στελέχη του στρατού και τον υπουργό, τον Κωστή Χατζηδάκη. Όλο ερωτήσεις. Θέλω να κάνω μια τοποθέτηση σχετικά με την. Επειδή αφορά και τη χώρα μου, έτσι. Για την εμφάνιση του πρωθυπουργού στη χώρα μου, στην Κρήτη. Θέλω να τονίσω κάτι το οποίο ήταν εγκληματικό. Το γεγονός ότι βρέθηκε 6 χιλιόμετρα από το Αρκαλοχώρι. Οι άνθρωποι είναι ακόμα στα containers. Υπό αυτή την κακοκαιρία, υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες. Έχουν ολοκληρωθεί, θυμάστε το ρεπορτάζ που είχαμε κάνει τον Οκτώβριο. Από τότε έχουν ολοκληρωθεί 4 φάκελοι. Δηλαδή, 4 σεισμόπληκτοι. Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Δεν έχουν αποζημιωθεί να έχουν γυρίσει στο σπίτι τους. 4 σπίτια. 4 σπίτια έχουν τελειώσει τη γραφειοκρατία, να σου το πω και έτσι. Καλά πήγε αυτό. Εσύ, τι και αυτό πήγε καλά. Γίτσες νεκταρία. Ευχαριστώ. Ναι, θυμόμαστε όταν που είχε γίνει ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι και ο Μητσοτάκης είχε πάει σε άλλο χωριό. Ναι. Είχε πάει στο χωριό που δεν είχε ζημιές για να τον χαιρετάνε οι κάτοικοι εκεί πέρα για να αποφύγει τα δύσκολα. Και ήταν οι άλλοι που ήταν στα κοντέινερ, είχαν μετακινηθεί, είχε γράψει η Νεκταρία δύο ρεπορτάζ για το Αρκαλοχώρι με εικόνες, με φωτογραφίες και πάει εκεί πέρα και λέγανε οι άνθρωποι ότι γιατί δεν ήρθε σε εμάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πήγε δίπλα που δίπλα δεν έχουν ζημιές. Και να σας πω και κάτι ρε παιδιά, κατέβηκε στη ΒΟΑΚ, παρουσίασε το αναπτυξιακό πρόγραμμα, πήγε στο φτιαγμένο κομμάτι της ΒΟΑΚ. Πού θα πάει. Πού θα πάει. Πήγε στο Λασίδι, που εκεί πέρα έχουν φτιαχτεί αυτά. Ήταν και σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ. Μας πούνε πάλι ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ. Ήτανε. Έχουν φτιαχτεί και από το Ρέθυμνο και πέρα σκοτώνονται κάθε μέρα πόσοι άνθρωποι στις στροφές. Και δεν πήγε εκεί πέρα. Δεν πήγε στο Αρκαλοχώρι. Δεν πήγε στο προβληματικό σημείο της ΒΟΑΚ. Αλλά άρχισε να μας λέει ότι δεν έχει ξαναδεί πιο κατάμεστη την αίθουσα εκεί που μιλούσε. Στην ομιλία είναι του. Η γνώστη τακτική για να δείξουν ότι όλα είναι OK. Και με τα νοσοκομεία το ίδιο συμβαίνει και με τα σούπερ μάρκετ το ίδιο συμβαίνει και το καλάθι του νοικοκυριού. Δεν ξέρω, γιατί μας κάνει εντύπωση. Που καθόταν και έλεγε θα αποφασίσαμε και θα το πράξουμε να γίνει η Κρήτη καλάζια απ' άκρη σ' άκρη. Δεν τα καταφέραμε την άλλη φορά, αλλά τώρα θα το καταφέρουμε. Να είσαι σίγουρος. Το έχουν καταφέρει πάντως στη Μεσσηνία, να πω για την Πελοπόννησο. Ήταν ανέκαθεν όμως. Ήταν ανέκαθεν, ναι. Τέλος πάντων. Μεγάλο πλήγμα η Πελοπόννησος. Τι έγινε, Θάνο μου, σε ενοχλούμε στην εκπομπή. Θες να πεις κάτι. Γέννη κουβέντα αλλού. Θες να τοποθετηθείς. Όχι, βέβαια. Είναι, είναι σημαντικό ρε εσύ ότι πήγε σε έναν τόπο που είναι, έχει πληγεί επανεπανόρθωτα. Από το οδικό δίκτυο μέχρι τους σεισμούς. Και δεν πήγε εκεί που πραγματικά είναι το πρόβλημα. Ναι. Και φυσικά. Τι το θέλει, πρωθυπουργό είναι. Έλατε. Φυσικά τα κανάλια αφού δεν ξέρει, είναι. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Για τις ΜΕΘ δεν ήξερε. Για τις παρακολουθήσεις δεν ήξερε. Για τις καταστροφές δεν ξέρει, θα πρέπει να υποθέσουμε. Όλα τα περιμένετε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και δεν είναι κατάσταση αυτή. Και λες, ας πούμε, εσύ, τέσσερα σπίτια έχουν ολοκληρωθεί οι φάκελοι και δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί για το σεισμό. Εντάξει, πότε έγινε ο σεισμός. Έγινε το 2021, τον Οκτώβριο. Ένα χρόνο και κάτι ψηλά. Ωραία. Και αυτοί που μπλοκαρίστηκαν στην Αττική Οδό, π.χ. Άλλο και τούτο. Θυμάστε στο χιονιά που περίμεναν να ρίξει χιόνι το απόγευμα, αλλά χιόνισε το πρωί και εγκλωβίστηκε κόσμο στην Αττική Οδό και πήγαινε το κράτος πολύ ωραία και του δίνει κρουασάν, λιγμένο. Κονιάκ. Πόσα να κάνει το κράτος. Βέβαια η εξήγηση. Πόσα να κάνει το κράτος, πας να παρέμβεις τώρα κατά του κράτους και δεν θέλω να. Συγγνώμη. Θέλω να πω ότι η εξήγηση είχε έρθει μια χαρά. Ότι είναι παιδιά, εντάξει, αυτό που είπες πριν δεν το περιμέναμε. Συνήθως χιονίζει βράδυ. Ορίστε, τι να κάνουν. Ήταν σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Ήταν σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Νεκταρία. Την ακούς καλύτερα. Όχι. Δεν την ακούς καλύτερα. Όχι. Για μίλα λοιπόν. Εγώ. Θάνος, ενοχλεί που συμβαίνουν όλα αυτά στην εκπομπή σου. Δεν έχω πρόβλημα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μου σε αυτή την εκπομπή. Μας γράφουν ότι δεν σε ακούνε καλά και πρέπει να λυθεί αυτό για το υπόλοιπο της εκπομπής. Κάνε μερικά πειράματα. Τι να κάνω, πήγα να κάνω πριν. Μίλα στο πλάι της. Θα μιλήσω από εδώ. Τώρα είναι καλά. Τέλεια. Είναι καλύτερα. Ναι. Ωραία. Και φώναζε. Δυνατά, θέλει να ακούει ο κόσμος. Το έχω αυτό. Λοιπόν. Άμα πάρει φορά. Να πω για τη Βουλή λίγο, να ξεκινήσω να κάνω ένα σχόλιο. Να ολοκληρώσουμε για το κομμάτι, γιατί όντως πρέπει να. Γίνονται πράγματα που δεν πρέπει να περνάνε στα ψηλά. Δηλαδή και τη σημερινή κακοκαιρία που πλημμυρίζουν σχολεία, νοσοκομεία, που βλέπουμε εικόνες ότι έχει γίνει καταράκτη στη Βασιλή Σοφία και πέφτει το νερό έτσι. Που είναι δεδομένο ότι θα μπλοκαριστεί η Αθήνα. Εμείς στην Αθήνα ζούμε, υποθέτω, και άλλες πόλεις της Ελλάδας, την περιφέρεια. Θα μπλοκαριστεί και δεν θα μπορεί να υπάρξει καθημερινότητα για τους πολίτες. Δεν είναι κάτι δεδομένο. Ένα αυτό. Δύο για την Αττική Οδό, ένα χρόνο περιμένουν τις αποζημιώσεις. Αφού πήραν το κουρασανάκι, θυμάστε 2.000 που είχε βγει ο πρωθυπουργός και έλεγε θα πάρετε όλοι 2.000. Και μετά αποφάσισε μόνος του, ούτε τα 2.000 δεν παίρνουν. Μετά είπε ότι αναυτοκίνητο. Από εκεί που είπε ότι ο καθένας θα παίρνει 2.000, μετά είπαν ότι άστο αυτοκίνητο είστε 4, τι. 8.000 θα πάρει τώρα επειδή κλωβίζει. Όχι, καλά τώρα. Επειδή εσύ αποφάσισε να βγει έξω, θα πληρώνω εγώ. Και πήρε και όλη την οικογένεια για να μην έχει κακοκαιρία. Μη σου πω, θα πληρώσει κιόλα. Οπότε 500, κατάλαβε. Αναμάξι εγκλωβισμένο. Νομίζω δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό το πράγμα. Πλέον είμαι πεπισμένη ότι πάντα θα συμβαίνει με καύσωνα, με πλημμύρα, με χιόνια. Εννοεί το κρατικός μηχανισμός δεν είναι ποτέ έτοιμος. Είναι ίσως η χειρότερη κλισέ φράση, η δεύτερη χειρότερη βασικά. Μετά το αγάπη μου πρέπει να μιλήσουμε. Αλλά μου αρέσει που με παρακολουθείς έτσι. Ναι. Αλλά πραγματικά, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν στρώνει, δεν λέει να φτιάξει, δεν γίνεται νηπιαγωγάκια. Που καταλαβαίνετε, δεν είναι και 5 μέτρα. Να είναι κάτω από το νερό, κάπως έτσι. Να πίνανε το γάλα τους και να ψηλώνανε. Μ' αρέσει που αυτή η εκπομπή παράγει λύσεις. Θα μπορούσαν να πιούν το γάλα που είναι στο καλάθι του νοικοκυριού, που είναι και πιο οικονομικό. Εμείς για εσάς δουλεύουμε. Αν θέλετε ποιοτικό γάλα που ψηλώνει, να έχεις τα λεφτά να το πάρεις. Σωστό και αυτό. Ή θα μπορούσα να είναι πιο δημιουργική. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θυμόμαστε εκείνες πολύ ωραίες εικόνες που είχαν βάλει παιδιά τα θρανία. Γέφυρα. Και είχαν κάνει γέφυρα και περνούσανε από ένα δημοτικό. Είχαν βάλει τη δημιουργικότητά τους σε εφαρμογή. Φαντασία. Πράγματα που μπορεί να μαθαίνουν και στο σχολείο, νόμους της φυσικής για παράδειγμα. Και είχαν καταφέρει να βρουν λύση. Δεν παραπονιόντουσαν, πλημμυρίσαμε. Ακριβώς. Τα περιμένετε τώρα από αυτή την κυβέρνηση όλα. Δεν γίνεται. Πόσο να δώσει πια ο Μητσοτάκης. Και ήδη πόσο να μας δώσει. Ένα, δεν ξέρω αν το είπες στην εκπομπή σου με τον Κωνσταντίνο. Γίνεται ήδη ένα μεγάλο έργο στην Πανεπιστημίου. Παιδιά, έχω μια πρόταση γάμου. Πολύ ωραία να ζήσετε. Μαμά. Γίνεται. Το έχω παρακολουθήσει. Έχω περπατήσει όλη την Πανεπιστημίου. Είναι πάρα πολύ ωραία. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ για τις ψευδοπιπεριές που τις χάνουμε και τις ζαρντινιέρες. Τα ζαμπών. Αλλά έχω εμπιστοσύνη στον Δήμο Αθηναίων. Και περιμένουμε να δούμε το καλύτερο. Μετά το Ευρωπαϊκό Βουλεβάρτο, που σήμερα είναι όλα τα ευρωπαϊκά βουλεβάρτα, έχουν πλημμυρίσει, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Εχθρός του καλού, αν μπορείτε να μην παίζετε με τον εξοπλισμό. Ρε σιγουρά, τι κάνεις. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γίνονται πραγματάκια γενικά. Εγώ έχω να πω, θέλω να γυρίσουμε λιγάκι στα της Βουλής. Α, νόμιζα στην πρόταση γάμου. Όχι, στην πρόταση γάμου. Πάλι καλά. Είχα το φοβερό προνόμιο με βραδινύχτα στο πρέσβη με αποτέλεσμα για να φάω στη μάφα την πρώτη συζήτηση. Να ενημερώσουμε λιγάκι τον κόσμο, τον κάθε ασυνείδητο που αποφάσισε να μην κάτσει μέχρι τα ξημερώματα ή τα μεσάνυχτα να δει Βουλή. Τι ακριβώς συνέβη. Ξεκίνησε λοιπόν η συζήτηση στη Βουλή με τις τοποθετήσεις του Τζανακόπουλου και του Φίλιπ. Αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά είναι ότι το κάθε κόμμα διαλέγει κάποιους εισηγητές για αρχή για να ξεκινήσει η συζήτηση. Ξεκίνησε λοιπόν ο Τζανακόπουλος να κάνει και εκείνος μία αναδρομή σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, να επαναλαμβάνει όσο είπε και νωρίτερα ο κύριος Τσίπρας. Βγήκε μετά ο Φίλης, ο οποίος τοποθετήθηκε με ιδιαίτερο πάθος για τα pushbacks και το προσφυγικό ζήτημα. Αναφέρθηκε εκτενώς στα δημοσιεύματα που θέλουν κουκουλοφόρους ξαφνικά να παίρνουν πρόσφυγες και γενικότερα για μία σειρά περιστατικών που είχε γράψει ο τύπος, είπε και ονομαστικά τα sites, δεν είπε εννοείται εμάς. Δεν πειράζει όμως, πάμε παρακάτω. Και αυτό που έκανε φοβερή εντύπωση και είναι ότι όταν περιμέναμε τις απαντήσεις της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήρθαν ποτέ. Δηλαδή, ξεκινάει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είχαμε την τιμή να έχουμε στο βήμα πρώτο τον Υπουργό Ανάπτυξης. Σε μια ψύχρεμη τοποθέτηση. Μια πολύ ψύχρεμη τοποθέτηση. Προσπαθούσα να γράψω εγώ και μόνο είχα κλείσει τις πόρτες, ακουγόταν ο Άδωνης, η διαπεραστική φωνή, έσπαγε τον μπετόν, περνούσε από παντού, από τις χαραμάδες περνούσε αυτή η φωνή. Αρχικά μπροστά του κάποια πράγματα πρέπει να τα πούμε. Δεν είχε ομιλία. Για να μιλήσει ένας βουλευτής, ένας υπουργός, υπάρχουν διάφοροι επιστημονικοί συνεργάτες, οι οποίοι σε συνεννόηση μαζί του γράφουν ένα λόγο, ένα κείμενο, να αντικρούν τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης. Τώρα μας πειράζει δηλαδή που τα κάνει όλα μόνος του και συμφέρει. Δεν σας πιάνουμε πουθενά. Έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί. Το θέμα ποιο είναι, ότι δεν είπε ούτε μισή κουβέντα για τις υποκλοπές. Είπε για την Νοβάρτιτς, για τη σύλληψη του Δεστεμπασίδη, για τις σακούλες με το μαύρο χρήμα, είπε για τον Καλογρίτσα, είπε για τον Παπά, είπε. Για το προσφυγικό, λέγοντας με απίστευτο θράσος ότι ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Τζανακόπουλο να λέει ότι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Όσο υπάρχει νεκρή Μαρία στον Εύρο, άλλο τόσο και θα ξαναδούμε τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Να συμπληρώσω μόνο ότι όλοι οι πολιτικοί υπουργοί βουλευτές που μίλησαν της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκαν στη μικρή Μαρία με χυδαίο προφανώς τρόπο και πολύ πανηγυρικό για το ότι επιβεβαιώθηκαν. Εμένα κάτι που μου έκανε γενικά εντύπωση, που ακόμη το παρακολουθώ, είναι ότι αν κάποιος άσχετος ανοίξει την τηλεόραση στο κανάλι της Βουλής και δει τι συμβαίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβει ότι μιλάμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών όταν πέσει πάνω σε κάποιον γαλάζιο βουλευτή ή υπουργό να μιλάει. Μηδέν τοποθέτηση. Ή αν ανοίξει την τηλεόραση. Γιατί αυτά γενικά γίνονται πρώτα απ' όλα γίνονται για τις ειδήσεις των 8 στην τηλεόραση. Δεν γίνονται για τον κόσμο που παρακολουθεί Βουλή, που δεν είναι και πάρα πολύ. Να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Είναι ένας κόσμος που ενδιαφέρεται πάρα πολύ, αλλά είναι μια μειοψηφία. Ναι. Αλλά όταν συγκεκριμένες ειδήσεις κιόλας παράγονται με σκοπό να παίξουν στα κανάλια. Να ξαναδείτε την ανασκόπηση σε περίπτωση που δεν το έχετε δει, που έχουμε πιάσει όλο το μοτίβο και νομίζω ότι είναι και σε πολύ καλό timing αυτό. Πώς ήταν, και αυτό ήρθε κάπως προφητικά, αλλά εντάξει, ξέραμε ότι θα υπάρχει κλιμάκωση κάποια στιγμή. Καλογρίτσας παρακολουθήσεις, καλογρίτσας παρακολουθήσεις. Δείτε στο επεισόδιο της ανασκόπησης ακριβώς το πώς παίζει αυτό το δίπολο, το πώς γίνεται πλήση εγκεφάλου. Από τη μία έχουν τις παρακολουθήσεις, από την άλλη το παρακολουθήσεις. Ναι, ότι είναι το ίδιο πράγμα. Ότι δεν σου λέει ότι το συμψηφίζω, αλλά στο πετάει με παύλα. Στο πετάει το ένα μαζί με το άλλο. Συν το άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε γιουβέτσι, εντάξει, μην ασχολείσαι μωρέ τώρα. Μακριά από την πολιτική γενικά, παιδιά. Μακριά. Άλλοι λένε αυτό, άλλοι λένε εκείνο. Γενικά τσακώνονται, κοκορομαχίες. Όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι... Αυτό το σκοπό έχουν αυτές οι ειδήσεις. Και η τόση επιμονή στο κομμάτι της μικρής Μαρίας, αυτό το σκοπό έχει. Να σκεπάσει με ένα θέμα που παραμένει θολό, ό,τι και να γράφει ο κάθε πρώην φιλελεύθερος, παραμένει θολό, είναι πιθανό να μην υπάρχει και να είπαν οι άνθρωποι ψέματα. Αυτό δεν αναιρεί τους κουκουλοφόρους, δεν αναιρεί όταν της ελληνική νησίδα, δεν αναιρεί τις 2157 φερόμενα θύματα που κατέγραψε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και για το οποίο γράφαμε προχθές σε μια αναλυτική παρουσίαση με το Μηχανισμό Καταγραφής, το ανεξάρτητο όργανο της πολιτείας, όχι μια ΜΚΟ, δεν αναιρεί όλα αυτά τα οποία καταγράφονται και όλα αυτά τα θύματα και όλες αυτές τις ανθρώπινες ζωές που κάποιες από αυτές χάνονται και κάποιες από αυτές επιστρέφουν πίσω, κινδυνεύουν στις χώρες τους, στο Αιγαίο, φυλακίζονται Τούρκοι αντικαθεστωτικοί. Δεν αναιρεί τίποτα από αυτά. Το μόνο που φτιάχνει είναι κλίμα για να έχουν να παίζουν τα κανάλια. Στην αρχή η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσαν λίγο πιο μέσα, μέσω Λαμίας τέλος πάντων, να κουκουλώσουν το θέμα των υποκλοπών. Πλέον το κάνουν ξεκάθαρα. Δηλαδή ανεβαίνει ο κύριος Βορύδης, ο Μάκης Βορύδης, στο Βήμα της Βουλής και λέει: άντε, παιδιά, να τελειώνουμε τώρα με τις παρακολουθήσεις. Δηλαδή, η μόνη αναφορά είναι υποτιμητική ή προς το μέγεθος του γεγονότος, που βασικά το αμφισβητούν, ή προς τον κύριο Ράμο. Τι ξύλο έχει φάει εκείνος ο ΣΥΡΙΖΕΟΣ? Καλά. Το λέγαμε χθες. Ράμος Πούτιν, Ερντογάν. Ράμος Πούτιν. Είχαμε λεζάντα. Ράμος Πούτιν, Ερντογάν. Και γράφει και πολύ σωστά ο κόσμος. Δεν θέλει να γίνει βιβλιοθήκη στο Απιθύτα, για παράδειγμα, γράφει κάποιος. Μπορεί να μην θέλει το Δεν Ράμος. Δεν θέλει την μπουλντόζα στο ελληνικό ο Χρήστος Ράμος. Αυτά τα ακούτε πρώτη φορά στην εκπομπή. Εγώ πάντως... Και έχεις τώρα, αλλά για να πούμε και το σοβαρό, συγγνώμη η Νεκταρία, έχεις τώρα βουλευτές όπως ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος, ο οποίος το 2013 έβγαζε πρόσωπο της χρονιάς στο πρώτο θέμα τον Νίκο Μιχαλολιάκο, για θα παράδειγμα. Θα ζητήσω βαρέα κυνθυγινά που είδα την ομιλία του. Ναι, ισχύει αυτό και θα τα πεις καλύτερα. Να λέει ότι είναι delivery boy του ΣΥΡΙΖΑ, ένας δικαστικός με 40 χρόνια σε κορυφαία δικαστικά αξιώματα, ένας δικαστικός ο οποίος έχει συγκρουστεί και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τώρα, ένας δικαστικός που είναι φωτεινή εξαίρεση και κάνει τη δουλειά του με αυτό το κόστος, με το κόστος της συκοφαντίας, του διασυρμού, των χυδαίων επιθέσεων, για να μην έρθει μετά και κάτι χειρότερο, γιατί τουλπάκι ακόμα είναι στο ειδικό δικαστήριο και θέλει κότσια για να το κάνεις αυτό, άσχετα αν τα μέλη της ΑΔΑΕ, η πλειοψηφία, οι άνθρωποι με συνείδηση, λένε εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Είχαμε την Κατερίνα Παπανικολάου πριν πολλούς μήνες, πολύ νωρίς, καταλαβαίνοντας το ρόλο που έχει να παίξει η ΑΔΑΕ σε όλο αυτό. Και πήγαμε κατηδία να της πούμε ένα μπράβο που το προσπαθείτε και ήταν εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Μέχρι εκεί. Την κάναν τη δουλειά τους αυτοί οι άνθρωποι. Ο Μαρκόπουλος ήταν... Εξαιρετικός, πραγματικά. Ναι, η ομιλία αυτό. Του ήταν πάρα πολύ ωραία. Ενημερωθήκαμε ότι ο Ράμος είναι κομματικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακριβώς έτσι τον αποκάλεσε. Και εφόσον ανοίξαμε το κεφάλαιο δικαστές, ήθελα να μας υπενθυμίσει ποιος βρίσκεται στο άγρυπνο μάτι των σωστών δικαστών, που δεν είναι άλλος τον Παπαγγελόπουλο. Και πώς κάπως έτσι φύγαμε πάλι από τις υποκλοπές και αρχίσαμε πάλι να μιλάμε για την Οβάρτης. Γενικότερα, η απόπειρα συγκάλυψης του σκανδάλου είναι οργανωμένη. Εγώ έχω την ανάγκη να σας διαβάσω λίγο τους τίτλους ειδήσεων του πρώτου θέματος και της καθημερινής. Αυτά μας αρέσουν. 6 η ώρα ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τι ειδήσεις έπαιξαν από τις 6 και μετά. Έταζε δάνεια με ευνοϊκούς όρους και μου έφαγε 150.000 ευρώ, λέει θύμα του Μάξιμου Σαράφη. Θέλω στα μπουζούκια απόψε να με πας. Τα μεγαλύτερα ονόματα στις πίστες του 1977. Συνελήφθη 25χρονος στην Ολλανδία, που πουλούσε προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων ανθρώπων. Η κλωτσιά του Έρικ Κοντονά που πέρασε στην Καντονά, βρε. Άσε μας μωρέ Καντονά, δεν το ήξερα. Ο έρωτας φυγάς σαρώνη. Αυτή είναι η άσκηση για καλύτερο σεξ. Dying man's final words to wife of 64 years old move netizens to tears. Αλλά αγγλικά του Buckingham πρόκειται εδώ. Ο απαράβατος κανόνας ομορφιάς που ακολουθεί η Kaya Greber. Την ξέρεις αυτή? Τον κατανά τον ήξερες, εγώ τον ξέρω. Απαραίτητος για την υγεία της επιδερμίδας. Απαραίτητο. Θετικός. Ενδιαφέρεται. Θετικός στον κορονοϊό για τρίτη φορά ο Αλβέρτος του Μονακό. Κύπελο ποδοσφαίρου live ο Άρης Ολυμπιακός. Πώς πήγε αυτό, φοβερά, να το βλέμε και αυτό. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω το πώς πήγε αυτό. Πάντα θα πονάς, αλλά δεν πειράζει. Η Πολωνία απέκλεισε τη Ρωσία από τις φετινές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Auschwitz. Και μετά τα βασικά, δημοσκόπηση πάλι, πώς βγαίνει η κυβέρνηση. Και επόμενη είδηση ότι 7 μονάδες πάνω η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο. Μόνο, 7,1. Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της GPO. Η Καθημερινή, από την άλλη πλευρά, δεν ήταν καλύτερη. Ξεκινάμε με κρίση αντιστρατήγων της Ελλάς, βασικό. Ποιοι μένουν, ποιοι δεν μένουν. Διατηρητέοι Μαυρόπουλος και Δούβαλης. Αποστρατεύονται Γιάννηνας και Κανέλλος. Σου τα λέει και τους ξέρεις. Ωραία, που μου έφυγε ο Γιάννηνας. Μετά έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η Ελλάδα του μέλλοντος. Την υποσχέθηκα και την υλοποιούμε. Αυτή είναι τώρα δηλαδή. Okay. Ναι, ναι, ναι. Ουκρανία, η ΗΠΑ στέλνουν 31 άρματα μάχης Άμπραμς. UEFA, 2 ευρωπαϊκή τελική στην Αθήνα. 200 επιτελικά στελέχη στον πυρήνα του κράτους. Μην φοβάστε, μην ακούτε τέτοιες λέξεις. Ένα πρόγραμμα είναι το Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης με τίτλο Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων. Και κάπως έτσι, παιδιά, έφτασε γύρω στις. Α, χοινοδρομικά κέντρα σε απόγνωση. Ρίχνουν κουβέρτες στους παγιτώνες για να μην λιώσει το χιόνι. Κουβέρτες. Ωραία είδηση αυτή. Πάντως στα σχόλια μας ζητάνε να αφήσουμε. Ρίχνουν κουβέρτες στους παγιτώνες. Εικόνα έχουμε από αυτό? Όχι, όχι, είναι ένας τύπος που κάνει. Σκι. Αυτά λοιπόν έπαιζαν στις δύο κορυφαίες εφημερίδες και να σημειωθεί ότι χτες το πρώτο θέμα είχε 2 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες. Καλά, έτσι λένε, πάντως, αλλά αυτό. Μας ζητάνε να αφήσουμε link το κείμενο για την καλύτερη άσκηση. Το σεξ. Αν πατήσετε αυτή είναι η καλύτερη άσκηση στο σεξ, θα το βρείτε. Πρώτο θέμα. Και μην ξαναμπείτε σε αυτήν την εκπομπή, αν εσείς. Και ποτέ ξανά. Μπορείς να μην διώχνεις τον κόσμο που μας βλέπει. Όχι, ελάτε καλή μου followers. Θέλω να ξανάρθετε εγώ. Ναι, αυτά είναι παιδιά. Έφτασε γύρω στις 10 η ώρα για να βάλει να βάλουν είδηση. Έπαιξε πάρα πολύ Άδωνης Γεωργιάδης. Έπαιξε πάρα πολύ Μητσοτάκης. Το πολύ ωραίο και πιασάρικο που είπε ότι αυτό που έκανε ο Τσίπρας είναι πρόταση δυσπιστίας. Ήταν πρόταση απιστίας εναντίον του. Θα είσαι καλά. Ναι, ναι, την ήξερα αυτή τη δήλωση. Δεν ήθελα να μου έρθει τόσο απότομα. Αυτά παιδιά συμβαίνουν. Πάντως από δηλώσεις. Ήταν σαν το άλλο το βίντεο με το cringe που είπε στην νεολαία που ήταν στην Ουδού και λέει ότι είναι cringe ο Τσίπρας. Τα how to do Τσίπρα δεν είναι trendy, αλλά είναι cringe. Έχουν αποφασίσει να κάτσουν με την νεολαία και δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Αυτό το έχει κάνει και ο Βαρουφάκης, το ξέρεις. Ήταν στο Μενίδη με κόσμο, τέλος πάντων εκεί πέρα τα γκαγκούρια, μηχανάκια, ιστορίες εκεί πέρα. Και πάει ο Βαρουφάκης. Πώς τη βρίσκεται? Ναι. Είναι συνήθις πρακτική. Ναι, γιατί ρε παιδί μου, άστο, άστο κατά μέρος. Πάντως εμένα από δηλώσεις μου άρεσε πάρα πολύ του κύριου Χατζηδάκη «Κλουζό με φαντασία». Θα φτάσουμε σε Χατζηδάκη. Χατζηδάκης, θα ήθελα ο Χατζηδάκης να είναι η κορύφωση της ανάλυσης για τη Βουλή, γιατί μέχρι στιγμής έχει κλέψει τα βλέμματα. Μας επιτρέπουν να κάνουμε σοβαρή ανάλυση? Στο Χατζηδάκη. Στο Χατζηδάκη μπορείς να κάνεις ανάλυση. Στο αλλά... Σούπερμαν της πολιτικής που ορθώνει το ανάστημά του ενάντια στα συμφέροντα που τον παρακολουθούσαν. Όπως σε κάθε πολιτική του απόφαση ορθώνει ανάστημα ενάντια στα συμφέροντα. Παιδιά, περιμένετε. Μείνετε συντονισμένοι. Θα τα μάθω εδώ. Μένουν συντονισμένοι, γιατί από ό,τι βλέπω το κείμενο του πρώτου θέματος με το σεξ έχει τραβήξει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Κατευθείαν όλοι πετάχτηκαν να σχολιάσουν σε αυτό το σημείο. Ναι, αυτοί είστε που λέει και ο κύριος Γενικός. Αυτό βλέπω κι εγώ. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος μας, αυτή την άσκηση για καλύτερο σεξ, κοίτα μαμά και με το ένα χέρι. Νεκταρία στα μάτα. Εν τω μεταξύ, σεξ, απιστίες, τι πιπιακούμε ή τόλμη και γοητεία. Είναι ένας ακροδεξιός που μας γράφει και στα ρεπορτάζ μας. Κοσμοπόλιταν το κάνατε το TPP. Okay. Θα ρωτάς πια για τα pushbacks, τα pushbacks. Για την ψυχική υγεία. Ναι, ναι. Και για την εμφυλιβία. Κοσμοπόλιτα να το κάναμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Καλησπέρα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση της πιστίας, υπάρχει περίπτωση να την κερδίσει. Από ό,τι ξέρω, χρειάζεται την απόλυτη πλειοψηφία που δεν την έχει. Καταλαβαίνω το επικοινωνιακό παιχνίδι. Γιατί κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ πρόταση της πιστίας, δεν υπήρχε άλλο δρόμο. Ένα. Εγώ έγραψα και ένα άρθρο χθες το βράδυ. Δηλαδή, όταν εμφανίζεσαι και αποκαλύπτει τα 6 τέτοιου βεληνικούς πρόσωπα που παρακολουθούσε η ΕΕΠ, πώς φαντάζεστε ότι θα έπρεπε να κλείσει ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του, ότι αυτά είχα να πω, κατεβαίνω. Τότε θα υπήρχε ξεκάθαρη κριτική για το πώς γίνεται να λες τον άλλον εγκέφαλο κυκλώματος, εγκληματία, δεν ξέρω τι άλλο τον είπε, δεν θυμάμαι, και να μην κάνεις πρόταση μομφής. Ήταν μονόδρομος. Από εκεί και πέρα... Υπάρχει μια ειδική αναφορά στους πρώην πρωθυπουργούς, στον Καραμαλή και στον Σαμαρά, που είχαν τοποθετηθεί για την υπόθεση της Νοβάρτης, των παρακολουθήσεων, και είχαν πει ότι μου φαίνεται απίστευτο, αδιανόητο, εγκληματικά ανόητο να παρακολουθήσει η κυβέρνηση, αλλά πρέπει να βγουν όλα στο φως. Είχε ζητήσει δεν και ο Καραμαλής απόρριτο κλπ. Ειδικά του Καραμαλή είχε έρθει 31 Αυγούστου. Στην Κρήτη ήτανε. Ναι. Και τότε συζητούσαμε μόνο για τον Ανδρουλάκη και λες, αν τότε τα λέγεις αυτά, τώρα τι λες, εσύ και οι καραμαλικοί βουλευτές, πού είναι αυτοί οι περίφημοι. Και ουσιαστικά εκεί στοχεύει και ο Τσίπρας, δηλαδή αν πραγματικά πιστεύει ότι υπάρχει μία ελπίδα, είναι σε αυτούς τους βουλευτές. Γι' αυτό και στο τέλος της ομιλίας του είπε, απευθύνομαι στους συναδέλφους της συμπολίτευσης, και ουσιαστικά πήγε να τους χτυπήσει και να τους θυμίσει τι λέγανε τότε και υπενθύμησε την ανάληψη ευθυνών. Τώρα, αν θα πέσει η κυβέρνηση, δεν θα πέσει. Όχι, αλλά. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, όχι. Αλλά το να φέρνεις. Πρώτον, φέρνει το Μητσοτάκη να απολογηθεί. Δηλαδή, βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός δεν πολυψύνεται να πατάει στη Βουλή. Και επίσης είναι πολύ πιθανό να φύγει. Πάλι. Δηλαδή, θα το ρωτήσει για το φλόρο και δεν ξέρεις τώρα. Άλλος θα κάτσει να απαντήσει. Θα πει η συζήτηση λίγη, σηκώνομαι και φεύγω. Αλλά θα πει παίζονται ναι, όλα τα σενάρια. Κάνοντας την πρόταση μομφής, τουλάχιστον το φέρνεις για να τοποθετηθεί γι' αυτό. Αν δεν τοποθετηθεί, okay, ο κόσμος που μπορεί να κρίνει θα πει δεν απάντησε τίποτα. Και αναγκάζει τους βουλευτές να κάνουν αυτό, να τον υπερασπίζονται. Αναγκάζει το Χατζηδάκη τώρα να εξευτελίζεται ψηφίζοντας υπέρ του πολιτικού προϊσταμένου του κυκλώματος που τον παρακολουθούσε. Αυτό πετυχαίνεις. Τώρα για την κριτική ότι ό,τι και να γίνει τα κανάλια θα παίζουν Σαράφη, Μικρή Μαρία. Και ποιο είναι το άλλο, Καλογρίτσας, αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είδα και κάποιες αναρτήσεις και κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ ότι έβαλε αυτόν τον γκολ ο Τσίπρας, αλλά τι ισχύει ρε παιδιά, τι αυτόν τον γκολ έβαλε. Έτσι κι αλλιώς αυτή θα ήταν η ατζέντα. Προσπαθείς να αλλάξεις την ατζέντα. Εγώ κάτι πήγες να πεις. Ναι, θέλω να ζητήσω ένα σχόλιο από το Θάνο, σαν να σου παίρνω συνέντευξη ξαφνικά. Το συζητούσαμε χτες με την Νεκταρία στην εκπομπή. Την κυβέρνηση σίγουρα και στον κόσμο δεν θα τη ρίξει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Θεωρούμε και εγώ και η Νεκταρία και πάρα πολλοί κόσμος. Αν τη ρίξει κάτι θα είναι η τσέπη του Έλληνα, η ακρίβεια. Mm-hmm. Και θέλω να ρωτήσω πώς το βλέπεις εσύ, το ότι πιστεύεις δηλαδή ότι τον κόσμο τον νοιάζει αυτό που συζητάμε τώρα εδώ, τον νοιάζει όλο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή αν εξαιρέσεις τον κύκλωμα, τους δημοσιογράφους, και κάποιους πολίτες που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Το μέσο ψηφοφόρο, αν μπορούμε κάπως να φτιάξουμε ένα προφίλ, θεωρείς ότι τον ενδιαφέρουν όλα αυτά? Και πώς θα επηρεάσουν και αν θα επηρεάσουν την ψήφο του? Ελπίζω να τον ενδιαφέρουν, ελπίζω να μην τα λέμε έτσι σε έναν κλειστό τέλος πάντων κύκλο κάποιων ή πολλών χιλιάδων ανθρώπων που ασχολούμαστε. Φαίνεται βάσει δημοσκοπήσεων, όσο μπορείς να τις πιστέψεις, αλλά τουλάχιστον σε αυτά λες Γιατί να λένε ψέματα, γιατί να φουσκώνουν τα νούμερα. Ναι, αλλά φαίνεται να ενδιαφέρει το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Φαίνεται ο περισσότερος κόσμος να πιστεύει, και έβλεπα και το βαρόμετρο της public issue που είχε να κάνει με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, με το αν πιστεύουν ότι για τις παρακολουθήσεις τι πιστεύουν κλπ. Φαίνεται η πλειοψηφία του κόσμου να καταλαβαίνει ότι εδώ πέρα κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Δεν νομίζω ότι θα είναι ο αποφασιστικός παράγοντας στις εκλογές, γιατί το οικονομικό είναι πάντα ο αποφασιστικός παράγοντας στις εκλογές και πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα ζητήματα δημοκρατίας. Και πάλι θα επικαλεστώ την κουβέντα με την Κατέρινα Παπανικολάου που είχαμε κάνει, που όταν τη ρωτήσαμε, όταν τη ζητήσαμε να σχολιάσει αυτό, ότι εντάξει μωρέ, τι ενδιαφέρει τον κόσμο αν παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη, δεν είσαι ο Ανδρουλάκης, δεν θα σε παρακολουθήσουν, τι σε κόφτει. Είχε πει ότι τα ζητήματα δημοκρατίας, από ζητήματα δημοκρατίας ξεκινάνε πάρα πολλά πράγματα, ότι είναι αλληλένδετα με τα οικονομικά, γιατί αν δεν υπάρχει λογοδοσία και σεβασμός στα δικαιώματα του κόσμου σε ζητήματα δημοκρατίας, προφανώς δεν θα υπάρχει και σεβασμός στα οικονομικά δικαιώματα. Προσθέτω στη στέγαση. Αν άλλος δεν σε σέβεται και δεν σέβεται το δικαίωμά σου το απόρριτο ή δεν σέβεται τους θεσμούς και το ίδιο το πολίτευμα, γιατί θα σεβαστεί το δικαίωμά σου στη στέγαση ή στα κοινωνικά αγαθά. Γιατί να το κάνει. Είναι πώς το σκέφτονται έτσι. Συμφωνώ, εννοείται. Θα δείξει τις κάλπες. Γράφουν μας νοιάζει γιατί όλα συνδέονται. Όταν κάτι πολυτουργεί, πολυτουργούν όλα. Αυτό είναι. Είναι αλήθεια. Μας νοιάζει, παιδιά, λέμε για. Δεν είναι για εσάς, ρε παιδιά. Προφανώς για να κάθεστε να ακούτε φάρμα κάθε μέρα εδώ πέρα, σας ενδιαφέρει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Να κάνουμε λιγάκι. Παιδιά, θα ρίξετε μια πρόβλεψη για τα ποσοστά των εκλογών. Όχι. Όχι. Εγώ θέλω. Όχι. Έλα, εγώ δεν λέω τίποτα. Είχα πέσει πάρα πολύ έξω το 19 με το παρέα με τον Κωνσταντίνο. Τι είχες πει. Πίστευα ότι θα είναι ντέρμπι. Αυτό. Πίστευω, συγκεκριμένα πίστευα ότι θα είναι ντέρμπι και. Και ότι ίσως ο ΣΥΡΙΖΑ επανεκλεγεί με συσπήρωση μετά τις ευρωεκλογές που θα ήταν ντέρμπι με μια διαφορά 2-3 μονάδων Νίκη Νουδού και μετά ότι θα επανεκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέμε πάρα πολλές φορές με τον Κωνσταντίνο, γενικά όταν είμαστε λάθος ούτε εμείς δεν αφήνουμε εμάς να το ξεχάσουμε. Δεν περίμενα και κανένας δεν περίμενε εκείνο το 9% που είδαμε στις ευρωεκλογές, ούτε η Νέα Δημοκρατία που τα ακούγαμε από τότε και μετά ήρθε και ένα δημοσίευμα της Καθημερινής, ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν περίμενε τη Νίκη Μητσοτάκη με 9%. Αν θέλετε, μπορείτε να ανατρέξετε στις δηλώσεις πρώην αρχηγών της Νουδού τις τελευταίες μέρες πριν την κάλπη. Θυμάμαι τον Βαγγέλη Μεμαράκη που λέγανε «Τώρα αυτόν έχουμε αρχηγό, μετά βλέπουμε». Και ήρθε το 9-10. Οπότε... Το 2023 καμία πρόβλεψη. Γενικά μην παίζεις στοιχήματα, εγώ θα πω. Δεν είχα βάλει στοιχήματα, εντάξει. Όχι, γενικά. Μπορεί να παίζεις στο ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αν η Νέα Δημοκρατία είναι έξυπνη, τώρα θα δώσω εγώ ιδέες για το πώς θα κρατηθεί στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία. Να το κάνω, μπορεί και να το έχουν σκεφτεί ήδη. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι έξυπνη, αυτή η συγκλονιστική ανατροπή που λες θα γίνει. Θα βγει μπροστά ως σύμβολο της αδιάφθορης μερίδας της Νέας Δημοκρατίας ένας Καραμανλής. Θα υπερψηφίσουν πρώτα συμμομφής, θα πέσει η κυβέρνηση, θα φύγει ο πρόεδρος ο Μητσοτάκης, θα ξαναβγεί ο Καραμανλής, θα ξυπνήσουν όλοι οι ψιλοσοσιαλιστές της Νέας Δημοκρατίας, θα γίνει πρόεδρος ο Καραμανλής, επομένως θα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό που λέει «Α, το Κωστάκι, μη σου πω και διάφοροι που ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ παλιότερα, θα ξαναρίξουν Καραμανλή και μη σου πω κιόλας, να το πάω αλλού, ότι θα κάνει και συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα». Γενικά έδωσε ιδέες στο τραπέζι. Πώς σας βαίνεται όλο αυτό. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Δεν ήταν τέλειο. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Τέτοιες προβλέψεις μόνο σε αυτή την εκπομπή. Παρά με τα ζώδια του πουλί. Πείτε τα. Δύο πράγματα. Αυτό που λέω μπορεί να μην γίνει άμεσα, αλλά θα το δούμε και θα λέτε η Νεκταρία μια φορά τα είχε πει. Στα σχόλια λένε να μην κάνουμε προβλέψεις γιατί επηρεάζουμε το αποτέλεσμα. Νεκταρία μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Μας δρολάρετε. Ωραία ιδέα είχα. Ή φεύγει ο Μητσοτάκης, μπαίνει δένδυας, παίζουν όλη μέρα ελληνοτουρκικά, αρχίζει ο Ανδρουλάκης να λέει ότι εγώ θα επιθυμώ μια νέα συνεργασία με νέα προεδρία και γίνεται συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, πέφτω Τσίπρας τρίτο κόμμα. Ωραία. Και μετά με από αυτά δεν θα μας δεις κανένας πρόβλεψη για το αποτέλεσμα ποτέ. Είναι πολύ ωραίο γιατί δεν είναι, όντως δεν είναι στοίχημα. Εμείς θα εστιάσουμε σε άλλα θέματα για να το πάμε και στο σοβαρό. Πλάκα κάνω ρε παιδιά, να το πούμε αυτό. Εντάξει, τώρα άμα δεν καταλαβαίνει όλος, κάνεις πλάκα. Έλα Χριστέ και Παναγή. Ναι. Ή θα πας κουβά ή θα γίνεις ο επόμενος Ηλίας Νικολακόπουλος. Ναι. Και άμα γίνει αυτό που κάνεις πλάκα, μετά κόβουμε μένα που λέω εντάξει πλάκα κάνουμε, το παίζουμε ότι τα λέγαμε. Τα λέγαμε. Τέλειο. Λοιπόν, έχει σημασία ότι οι εκλογές είναι απλή αναλογική, να θυμίσουμε. Mm. Που σημαίνει ότι αυτό που ψηφίζεις, με εξαίρεση το ότι παραμένει το 3%, αυτό εκφράζεται στην κάλπη. Δεν υπάρχουν τα μπόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα που είναι λες και δεν ξέρω ότι παίζουμε κάποιο είδους τυχερό παιχνίδι και ο πρώτος κερδίζει κάτι έξτρα, ένα δωράκι. Mm. 50 εδρών. Δεν υπάρχουν αυτά. Οπότε είναι καλύτερο, είναι πιο εύκολο για τον κόσμο να ψηφίσει αυτό που πιστεύει, αυτό που τον εκφράζει. Αυτό το οποίο θα ήθελε να εκπροσωπείται στην Βουλή. Και καταρχάς, να ψηφίσει. Όπα. Λείπει ο πουλής, μπορώ να πω υπέρ της συμμετοχής. Θα ξεκινήσουμε καμπάνια. Αυτή τη φορά ψηφίζω. Hashtag. Γενικά ξεκινάει ο Θάνος μία... Μόνος μου. Είναι η εκστρατεία του Θάνου να πάτε να ψηφίσετε. Να πω κάτι για τα σχόλια. Νεκταρία, είδες ποιος μπήκε πριν. Ο φίλος μας από το εξωτερικό κόσμος και λέει τι ωραία έκπληξη Νεκταρία και Γεωργία. Και έβαλε και ένα δεκάρικο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, τον είδα νωρίτερα. Επίσης την επόμενη φορά που θα δω ένα σχόλιο ότι δεν ακούγομαι. Θα νευριάσεις. Όχι, το αφήνω στον αέρα. Ρε, εσύ τι θα. Πείραξε τη λίγο. Δεν θα το κάνω αυτό στον αέρα. Μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να το τσεκάρουμε τον ήχο. Δύο λεπτών. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες αυτή τη στιγμή. Δεν βοηθάει και ο Βασίλης, έχει πάει παρέ με τον Κωνσταντίνο. Το πήγανε Βρυξέλλες με τον Βασίλη. Ο Βασίλης πήγε να φτιάξει τα τεχνικά του Κωνσταντίνου. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, παιδιά. Ο Βασίλης πήγε να φτιάξει τα τεχνικά του Κωνσταντίνου. Εκεί. Και εγώ ακούγομαι έτσι. Και άμα σας αρέσει, δεν είναι καθόλου ευγενικό. Τώρα αλλά... ακούγεται, πολύ ωραία. Μια χαρά, μπράβο. Λοιπόν, επομένως, ο Θάνος θεωρεί ότι η λύση για να έχουμε μια ανατροπή είναι να ξεχάσουμε τη λέξη εποχή. Να πάμε να ψηφίσουμε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι. Πώς πείθεις όμως τον κόσμο να πάει να ψηφίσει, ρε Θάνο? Καλά, εντάξει, δεν είναι ότι θα προσπαθήσουμε να πείσουμε. Δεν θα κάνουμε καμπάνια, λέμε τώρα. Ναι, οκ, okay, δεν είναι κάτι το οποίο ο άλλος θέλει να πιστεί. Είναι κάτι το οποίο καλό είναι να έχει τα στοιχεία μπροστά του για να το κάνει. Mm. Τα στοιχεία υπάρχουν και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα κατά της αποχής. Πρώτα απ' όλα, δεν θέλω να ξανακούσω το άμα υπάρχει 51% αποχή θα πέσει, οι εκλογές είναι άκυρες και πέφτει η κυβέρνηση. Όχι. Η μεγαλύτερη χοξιά που έχει υπάρξει πολιτικά ποτέ. 60% δεν είχαμε. Δεν το έχεις ακούσει? Όχι. Δεν το έχεις ακούσει ποτέ? Ποτέ. Εσύ στα σχόλια προφανώς το έχετε ακούσει. Είναι κάτι το οποίο παίζει κάθε φορά στις εκλογές. Κάθε φορά υπάρχει ο πανέξυπνος ο οποίος λέει: παιδιά, το ξέρω, εγώ έχω διαβάσει το Σύνταγμα. Αν 51% απέχουμε, η επόμενη Βουλή είναι άκυρη και δεν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Μακάρι, όχι. Όχι. Και καλά ότι η αποχή θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι ανάκυρες οι εκλογές. Δεν ισχύει, παιδιά, αυτό. Ποιος τα λέει αυτά? Ποιος τους τα λέει? Έχουμε όχι, πάντα υπάρχει, πάντα υπάρχει. Αλλά ξεκινήσουμε από αυτό που είναι το ακρονάωτον. Τα στοιχεία λένε, και είχα διαβάσει με πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στη Γαλλία, που επίσης είχαν πολύ μεγάλη αποχή και ήταν οι εκλογές μετά την πανδημία. Και ήταν το ερώτημα, ρε παιδιά, έχει περάσει η πανδημία, έχουν περάσει τόσο σημαντικά πράγματα, υπάρχει ρωσική εισβολή. Γιατί ο άλλος δεν πάει να ψηφίσει? Και τα στοιχεία λένε ότι πάντα, όπως είναι, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, αλλά είναι διαφορετικό να το βλέπεις με στατιστικά, οι νέοι, οι νεότερες ηλικίες δεν πάνε να ψηφίσουν, οι μεγαλύτερες ηλικίες πηγαίνουν. Κλείστε τους γέρους και τις γρίες στα σπίτια και πάρετε τα κλειδιά. Όχι, γιατί όλοι έχουν δικαίωμα ψήφου, εντάξει. Προφανώς και αυτό δεν είναι, και αυτό δεν είναι. Ναι, το ξέρω, αλλά και αυτό δεν είναι ωραίο. Όχι, ρε, εννοείται. Που σημαίνει ότι κάποια κόμματα, τέλος πάντων, τα κόμματα της αριστεράς χάνουν σε αυτό. Γιατί οι νέοι ψηφίζουν περισσότερο αριστερά κόμματα. Πρώτος στους νέους στη Γαλλία βγήκε ο Μελανσόν. Πρώτος στους μεγαλύτερους βγήκε ο Μακρόν. Ψήφισαν περισσότερο οι μεγαλύτεροι. Η διαφορά για να μπει στο δεύτερο γύρο Μελανσόν δεν ήταν απαγορευτική. Και λες, αν υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή, θα ήταν αλλιώς το αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το θέμα. Πώς ενεργοποιείς τον νέο, τον απολυτή. Γι' αυτό κάνουν και αυτές τις καμπάνιες, έτσι. Ναι. Απευθύνονται στους νέους, ο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Ναι. Καλά πιάνει. Θα δείξει. Δεν ξέρω. Η ψήφος είναι ένα από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να διεκδικήσουμε ζωή, μας λέει. Κοιτάξτε να δείτε. Γενικότερα τα όπλα μας δεν είναι πολλά. Είναι οι επιλογές μας και, από, και οι, και οι αντιδράσεις μας και η κινητοποίησή μας στο δρόμο. Πιστεύω ότι όταν έρχεται αυτή η στιγμή, καλό είναι να πάρουμε σαφή θέση και να πούμε τι πιστεύουμε. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει συνέχεια το εξής ερώτημα. Αν δεν με εκφράζει κανένας, τι να κάνω? Εκεί πέρα σκέφτεσαι λίγο πιο στρατηγικά. Μη χειρών βέλτιστον. Μη χειρών βέλτιστον. Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν σε εκφράζει τίποτα και δεν μπορείς έστω και λίγο σε μεγάλο βαθμό να ταυτιστείς με κάποιο κόμμα, πρέπει να επιλέξεις. Και πρέπει να επιλέξεις σίγουρα τι δεν θα ήθελες. Ναι. Και άρα κάπως έτσι να κινηθείς. Εγώ σε αυτό πιστεύω ότι όλο και κάτι θα σε εκφράζει, μωρέ, έστω και λίγο. Είναι 45 κόμματα που κατεβαίνουν. Ναι, 45 κόμματα. Με εξαίρεση και σωστά το γράφετε για ιδεολογικούς λόγους. Βέβαια. Δηλαδή, αν δεν πιστεύεις τέτοιο, προφανώς. Και ειδικά αν μιλάμε και για ένα κομμάτι που μπορεί να είναι πολιτικά δραστήριο σε όλη την τετραετία. Μιλάμε ειδικά για την αναρχία. Αλλά. Και λέγοντας τα αυτά, προφανώς δεν θεοποιεί κανένας την ημέρα των εκλογών. Δηλαδή, η εύκολη κριτική που έρχεται εδώ είναι ότι εντάξει, τώρα μπορεί να μας πεις για τις εκλογές και τις εκλογές και τις εκλογές, λες και αλλάζει κάτι. Μπορεί να μην αλλάζει κάτι με τις εκλογές, αλλά είναι ένα ραγδαία, αλλά είναι ένα πράγμα, είναι ένα δικαίωμα που σου δίνεται, το οποίο πρέπει να εξασκείται και ένα από τα λιθαράκια για να μπορεί να αλλάξει κάτι. Δεν είναι ότι δίνουμε 4 χρόνια λευκή επιταγή σε αυτόν που εκλέγουμε και μετά από 4 χρόνια πάμε και ξαναψηφίζουμε και έτσι τελειώνει η δημοκρατική μας συμμετοχή. Προφανώς δεν είναι αυτό. Αυτό είναι καθημερινό για όποιον θέλει, μπορεί κλπ. Αλλά είναι κάτι όπως και να το κάνουμε. Δεν θεοποιεί κανένα το θεσμό. Λέμε όμως ότι είναι κάπως σημαντικό γιατί ξέρετε τι, ο Μητσοτάκης με εκλογές βγήκε. Ναι, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Με 60%, με 60% συμμετοχή. Μας ρωτάνε 45 κόμματα, παιδιά. Τα κόμματα που κατεβαίνουν δεν είναι αυτά που μπαίνουν μόνο στη Βουλή, ούτε αυτά τα οποία είναι πιο γνωστά σε εμάς. Υπάρχουν δεκάδες κόμματα τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι μας εκφράζει. Ρωτάνε όσο μεγαλύτερο, λέει, είναι το ποσοστό των κομμάτων κάτω από 3%. Τόσο μεγαλύτερο ποσοστό απαιτείται για αυτοδυναμία. Ισχύει ακόμα αυτό, δεν το ξέρω. Ισχύει, ναι. Ισχύει. Ισχύει. Δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή πώς υπολογίζεται. Όντως θα κάνουμε εκπομπή ειδικά γι' αυτό. Ναι, σίγουρα. Αλλά σε περίπτωση που, ας πούμε, η ελληνική λύση, το ΜέΡΑ25, παίρνουν τα κόμματα που είναι πιο πιθανό να είναι εκτός Βουλής, είχαν τα 2 μικρότερα ποσοστά, είναι εκτός της επόμενης Βουλής, μειώνεται ο πύχης αυτοδυναμίας για το πρώτο κόμμα. Υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο για το πόσο χρειάζεται και πόσο ορίζεται αυτό. Απλώς για να το πούμε, όσο λιγότερα είναι τα κόμματα, τόσο χαμηλώνει ο πύχης για την αυτοδυναμία που θέλει το πρώτο κόμμα. Αυτό ισχύει πάντα και με οποιοδήποτε εκλογικό νόμο, μπόνους κλπ. Και θέλω να πω το εξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ψηφίζουμε μικρά κόμματα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δημιουργείς ισχυρή αντιπολίτευση. Και μην ξεχνάμε ότι οι μάχες δεν δίνονται μόνο στο πρώτο κόμμα και στο ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο. Οι μάχες δίνονται και στα χαμηλά. Έχουμε ένα Κασιδιάρι που αυτή τη στιγμή κάνει ολόκληρο προεκλογικό αγώνα και θα τον ειροποιήσουμε και ξαφνικά. Ότι δεν τον αφήνουμε, υποτίθεται, γιατί έχει ακουστεί και αυτό. Τώρα προσπαθούν να βάλουν μπλόκο τα κόμματα στην εκλογή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην επιτρέπουμε, στηρίζοντας άλλους μικρότερους, την ύπαρξη ακροδεξιών και φασιστικών φωνών μέσα στο κοινοβούλιο. Ισχύει αυτό. Να θυμίσουμε πάνω σε αυτό που λες, ότι η Χρυσή Αυγή στις εκλογές του 2019 ήταν στο όριο για να μπει στη Βουλή. Βέβαια. Λίγους μήνες πριν κριθεί η εγκληματική οργάνωση. Η ιστορία μπορεί να ήταν πολύ διαφορετική αν είχες να κάνεις με κανονικό κοινοβουλευτικό κόμμα, το κανονικό προφανώς εισαγωγικά. Και είχε σημασία που η Χρυσή Αυγή έμεινε εκτός Βουλής, από ό,τι φαίνεται. Δεν είμαστε σε εναλλακτικό μέλλον. Φανταστείτε να ήταν άλλη συζήτηση και να λέγαμε ρε, εσύ μπήκε για 3,1%. Αν συμμετείχε ο κόσμος παραπάνω και στήριζε άλλους μικρότερους, έστω και στήριζε κάποιους άλλους μικρότερους, θα ήταν μικρότερο το ποσοστό των χρυσαυγητών επί του συνολικού ποσοστού, άρα μπορεί να την αφήναμε εκτός Βουλής. Αυτή είναι μια συζήτηση που γλιτώσαμε. Και σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι δεν πρέπει να βγάζουμε από την εξίσωση τα στοιχεία που υπάρχουν ενσωματωμένα μέσα σε άλλα κόμματα με ακριβώς τις ίδιες απόψεις ή ας πούμε λίγο πιο, με μια κορδέλα τέλος πάντων, Γιατί, οκ, okay, το κόμμα της Χρύσης Αυγής, του Κασιδιάρη, του Μπογδάνου μπορεί να βγάζουν μάτι και να είναι ξεκάθαρο αυτό που είναι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι άλλα κόμματα έχουν ενσωματώσει ακριβώς τέτοιους ανθρώπους στη βάση τους. Για ποια κόμματα μιλάς? Κάποιος πιο πονηρός. Μίλα καθαρά, Γεωργία. Ποια λες? Μίλα καθαρά, Γεωργία. Τη σοβαρή Χρυσή Αυγή λέμε. Τη σοβαρή Χρυσή Αυγή, παιδιά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τόσο ήθελα για να μιλήσω, κατευθείαν μιλάω. Θάνος Πλεύρης, Μάκης Βορύδης, Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Μάκης Βορύδης για κάποιο λόγο λέγεται Τσεκουράτος. Τον ακολουθεί ένα παρελθόν που τιμάει κιόλας με τα λεγόμενά του και στο παρόν. Έχουμε όλη την αφρόκρεμα του Λάος να είναι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πρέπει να τα έχουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Παναγία όταν πάμε μου να ψηφίσουμε. Είπες πέντε ονόματα και κάτι σαν να ανακατεύτηκα λίγο. Να κάνουμε διαφημίσεις. Να κάνουμε ένα μικρό break. Είναι και 52 βέβαια. Θα κάνουμε, θα γυρίσουμε σε 5 λεπτά, θα πούμε άλλα αστεία. Έχουμε αφήσει, θα το κλείσουμε με βουλή και έχουμε αφήσει Κωστή Χατζηδάκη. Και Χατζηδάκη βέβαια, τέτοιος επίλογος. Άντε, επιστρέφουμε. Δεν μ' άφησα να τελειώσω το echo στον αέρα. Έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε. Με αυτή λοιπόν... την είδηση ξεκινάμε. Αλλά θα ξεκινήσουμε με πιο ζούμερη είδηση. Έχουμε τον κύριο Χατζηδάκη. Περίμενε να ξαναπούμε. Έρχεσαι, επιστρέφεις, κάνεις, λες, είμαστε η φάρμα των ζώων, περίπου. Α, πάμε, σε ακούμε. Εσύ είσαι καλός εδώ. Άνος Καμίλα, λες, Νεκταρία Ψαράκη, Γεωργία Κρυεμπάρδη. Αν και το όνομά της, το επιθετός, δεν φαίνει πολύ σε ζώο, ότι δεχτήκαμε κρυ-κρυ, σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όσο. Είναι καμίλαλ. Δεν είναι όσο καμίλαλ πουλής ψαράκι. Τώρα θα πεταχτεί κάποιο που θα έχει πιάσει μόλι τώρα την το λογοπαίγνιο αυτή τη Νεκταρία. Ναι, αλλά θα πεταχτεί κάποιο κάποια που τώρα πιάνει το λογοπαίγνιο αυτή τη εκπομπή. Το παθαίνει κόσμο σταδιακά, ακούγοντα πολλέ φορέ φάρμα. Λοιπόν, τα μεγάλα ονόματα βγαίνουν στο τέλο και έχουμε αφήσει την τοποθέτηση που έκλεψε την σημερινή μέρα μέχρι στιγμή στη Βουλή του Κωστή Χατζηδάκη. Υπουργού Εργασίας. Πρωθυπουργού Ενέργειας. Γιατί είναι προφανώς σημαντική, γιατί είναι το πρόσωπο, ο υπουργός που παρακολουθείτε. Τεκμηριωμένα, γιατί στις λίστες π.χ. που έχει δημοσιεύσει το ντοκουμέντο είναι και άλλα πρόσωπα. Είναι ο Άδωνος Γεωργιάδης, π.χ. Είναι ο Γεραπετρίτης, ο ίδιος ο Γεραπετρίτης που περασπίζεται το Μητσοτάκι. Έχει μιλήσει 3-4 φορές μέχρι στιγμή στη Βουλή να παρέμβει. Και κουόταρ Ελυσία, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Που αντάλλασε μηνύματα με το Μένιο Φουρθιώτη, τα οποία δεν κουόταρε Ελυσία. Τι θυμάσαι τώρα κι εσύ? Είναι πάρα πολλά. Δεν σου φαίνεται ότι έχει γίνει πολύ μακριά αυτό με το Φουρθιώτη? Πριν 5 χρόνια. Όχι. Να θυμόμαστε. Λοιπόν, δήλωσε πολύ ενοχλημένος. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν πράκτορες 000 και κλουζό. Φαντάζομαι, βασικά θα φανταζόταν κάποιος ότι δήλωσε πολύ ενοχλημένος που παρακολουθείτε. Αλλά δεν νομίζω ότι εννοούσε αυτό. Όχι, ενοχλημένος που όντως ήταν θύμα παρακολούθησης, ναι. Α, ενοχλημένος. Είναι ενοχλημένος, εντάξει, δεν δήλωσε και χαρούμενος. Α, δήλωσε ενοχλημένος. Δήλωσε ενοχλημένος στην τοποθέτηση στη Βουλή. Mm-hmm. Αυτοί οι πράκτορες 000 και η Κλουζό αποφάσισαν να επιδείξουν το αστυνομικό τους δαιμόνιο και να εξαντλήσουν τη φαντασία τους. Και μετά άφησαν να διαρρεύσουν τα αποτελέσματα των ανήθικων και παράνομων δραστηριοτήτων τους σε εχθρικά προς την κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης, για λόγους που μόνο την κυβέρνηση πάντως δεν εξυπηρετούν. Δηλαδή, ήταν ο άλλος. Βασικά, ποιος έκανε τις παρακολουθήσεις πρακτικά? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει ουσιαστικά, γιατί λέει ότι κάποιοι το κάνανε γιατί θέλαν να παίξουν τους Κλουζό ή τέλος πάντων για τον ελεύθερο τους χρόνο. Μπορεί Κλουζό να εννοεί τον ΣΥΡΙΖΑΕΟ Ράμο. Ναι, όχι, μπορεί, γιατί όχι. Και έχουν προσπαθήσει ξανά να θεωρήσουν ότι ο θήτης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το έχουν ξανακάνει αυτό. Ναι. Είναι γελίο όμως, έτσι. Είναι λίγο. Γιατί σου λέει αυτοί το κάνανε για έτσι και μετά για να βλάψουν την κυβέρνηση διέρευσαν και τα στοιχεία. Οπότε εμείς εδώ είμαστε η κυβέρνηση είναι το θύμα αυτής της υπόθεσης και είπε ότι... ενδιαφέρομαι να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση, πάλι καλά δηλαδή, στο event στο Facebook να διαλευκανθεί, πατάει ενδιαφέρομαι. Θα ήθελα. Ναι. Ενδιαφέρομαι, ναι. Αστεράκι. Πέρα από τη θεσμική της διάσταση και για λόγους βαθιά προσωπικούς, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο με τις κινήσεις των τελευταίων μηνών όσο και με το περιεχόμενο της πρότασης μορφής ενδιαφέρεται πρωτίστως να ζημιώσει και να ρίξει την κυβέρνηση. Δεν το κρύβει άλλωστε και γι' αυτό στοχοποιεί τον Πρωθυπουργό. Αυτό ήταν στη Βουλή και έκανε και μια πολύ ωραία δήλωση που εμένα μου άρεσε για να ξεκινήσω την ημέρα μου. Δέχτηκε την ερώτηση γιατί δεν παραιτήθηκε μετά την αποκάλυψη και είπε «Δεν μου έχουν λείψει οι καρέκλες, 8 χρόνια είμαι υπουργός. Εκείνο που ξέρω και μου έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι ότι με περιβάλλει με την εμπιστοσύνη του». Σε εμπιστεύομαι. Ξέρω τα πάντα για σένα. Άρα σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Εν ολίγης, ο κύριος Χατζηδάκης δεν προσπάθησε σε καμία περίπτωση να αποστασιοποιηθεί, να πω, από το γεγονός. Συνέχισε στη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα, με πάρα πολύ, πολύ λογικά, εξέδωσε και πριν λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωση που διαρωτάται γιατί ο κύριος Χατζηδάκης δεν έχει κάνει ούτε μία μήνυση σε όσους τον παρακολουθούσαν. Στους Κλουζό. Στους Κλουζό. Φοβάται κάτι? Αν θες να διαλευκανθεί η υπόθεση, κάνεις μήνυση. Είναι πολύ σωστή. Μίλησε για κρεσέντον αξιοπρέπειας, κατά την οποία, όπως είπε η Κουνδούρου, υπερασπίστηκε τον οτακουστή του και αρχηγό του παρακράτους, κύριο Μητσοτάκης. Είπαν συγκεκριμένα, ο στόχος 5046C κατά κόσμον Κωστής Χατζηδάκης σε ένα κρεσέντον αξιοπρέπεια στη Βουλή υπερασπίστηκε τον οτακουστή του και αρχηγό του παρακράτους κύριο Μητσοτάκη που υπέκλεπτε τις συνομιλίες του από την ΕΕΠ. Ποιος ξέρει άραγε με τι τον κρατάει ή με τι τον εκβιάζει ο κύριος Μητσοτάκης για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και έθεσε 4 σύντομα σημαντικά ερωτήματα. Οι πράκτορες 000 και Κλουζό, όπως είπε χαρακτηριστικά, ήταν ο πρωθυπουργικός ανιψιός και γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, κ. Δημητριάδης, και ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, κ. Κοντολέων, που απομακρύνθηκαν μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Α, ναι, τότε γιατί κανείς, ούτε ο ίδιος, δεν τους έχει κατονομάσει τη δικαιοσύνη. Γιατί ο κ. Χατζηδάκης δεν έχει κάνει ούτε μία μήνυση όσο τον παρακολουθούσαν επί 8 μήνες. Είναι εκβιαζόμενος με προϊόντα των υποκλοπών. Στους Κλουζό ήταν και η εισαγγελέας της ΕΕΠ, κ. Βλάχου, που υπέγραφε ανά 2 μήνες την ανανέωση της παρακολούθησης Χατζηδάκη. Αλλά παραμένει μικρή και σήμερα στη θέση της. Η υπόθεση της εισαγγελέα που την ανέφερε και ο Τσίπρας χθες έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί αυτή δεν είναι ότι δεν ήξερα, το έκανε κάποιο παραμάγαζο δίπλα από μένα. Αυτή υπέγραφε. Ναι. Δηλαδή, αν ο Χατζηδάκης θέλει να ξεκινήσει να βρει τους Κλουζό, κάνεις μήνυση στη Βλάχου κατευθείαν. Και μετά εμφανίζει τη Βλάχου και λες ποιος μου έδωσε την εντολή. Και έτσι ξετυλίγεται ένα κουβάρι. Παιδιά, είναι ξεκάθαρο. Μην πούμε καν ότι κάνεις μήνυση στον τότε διοικητή, ας πούμε, στον Κοντολέον. Δεν λέμε να κάνει μήνυση στο Μητσοτάκη, αλλά κάπου. Διεκδικείς τα δικαιώματά σου, άμα θες να πέσει λίγο φως σε όλο αυτό. Αυτά είναι αυτονόητα. Μα ίσα-ίσα δεν είναι ότι κρατάνε μια μετριοπαθή στάση ή πάνε τη συζήτηση αλλού ή κάνουν επίθεση από τη μία στον Χρήστο Ράμο, από την άλλη στο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάνε για συνωμοσιολογία και το πρόσφατο του Υπουργού Μετανάστευσης στο σχόλιο, ο κ. Μηταράκης, ανέφερε ότι ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας δεν σεβάστηκαν το απόρριτο που είπαν ποιοι 6 παρακολουθούνταν μέσα στη Βουλή. Mm-hmm. Όχι κακώς δηλαδή παρακολουθούσαμε, κακώς το μάθατε. Ναι. Είναι, έχουμε κάνει αυτή τη μεταστροφή πια. Ναι. Και να τονιστεί ότι η θεωρία περί εκβιασμών δεν είναι, δεν είναι πλέον απλά στη σκέψη των όσων παρακολουθούν τα όσα εκτιλήσονται. Έχει τεθεί ως σοβαρό ζήτημα μέσα στη Βουλή. Έσπευσε ο Τασούλας, όταν ακούστηκε για πρώτη φορά από ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ χείλη, να πει ότι είναι ντροπή να ακούγεται μέσα στο κοινοβούλιο ότι βουλευτές κινούνται, ψηφίζουν και γενικότερα πολιτεύονται με γνώμονα εκβιασμούς. Ότι εμείς, αυτό πέρα το κοινοβούλιο, κάνουμε τις εργασίες μας, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και η νόμη, και όχι μέσω εκβιασμών. Όντως ντροπή είναι, έτσι. Είναι ντροπή να συμβαίνει και συμφωνούμε απόλυτα με τον κύριο Τασούλα, αλλά συμβαίνει. Αυτό είναι το ερώτημα. Εύλογα. Δηλαδή το λέει και ο Κωνσταντίνος χθες. Είναι το εύλογο επόμενο βήμα όταν ξέρεις διάφορα σημεία της ιδιωτικής ζωής του άλλου. Δεν γίνεται να το βγάλεις έξω από τη συζήτηση ότι υπάρχει ως σενάριο. Φυσικά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Και όντως είναι ντροπή. Ο αρχηγός να λέγεται τώρα και να λέγεται με κάποια στοιχεία από πίσω, έτσι, χωρίς αποδείξεις γι' αυτό, αλλά με κάποια στοιχεία που προϋπάρχουν, ότι από πού τους κρατάει τώρα που παρακολουθεί τον άλλον και άλλος ψηφίζει υπέρ και δεν κάνει μήνυση. Είναι... Τι θα σκεφτεί ο πολίτης όταν τα βλέπει αυτά? Λογικό δεν είναι? Δηλαδή, θα συνέβαινε στον οποιοδήποτε από εμάς αυτό και δεν θα κινούμασταν δικαστικά στον οποιοδήποτε από τον κόσμο μας ακούει? Τι θα σκεφτεί ο κόσμος? Εννοείται. Και τον αρχηγό Γεθά τον παρακολουθούσε 2 χρόνια. Έχει τοποθετηθεί ο Φλώρος? Όχι. Δεν έχει τοποθετηθεί. Είναι δυνατόν 2 χρόνια να είναι οι ιδιωτικές του συνομιλίες που παρακολούθησε από το 2020, παιδιά, μέχρι και το 2022, και να μην έχουμε δει μία δήλωση, μία τοποθέτηση, μία παρέτηση, μία μήνυση, κάτι που να δείχνει την αντίδραση? Να είναι αδιανόητη η σύψη που έχει έρθει. Φόβος. Ούτε στο Βαξεβάνη κάνανε ποτέ μήνυση, γιατί ήξεραν εξ αρχής ότι ο Βαξεβάνης έχει τα στοιχεία και θα το έχει, και ο ίδιος θα έσπαγε το δημοσιογραφικό απόρριτο και θα τα αποκάλυπτε τι στοιχεία έχει για την οποιαδήποτε μήνυση. Γι' αυτό λέγανε απλά ότι είναι σκουφαντίες και δεν του έκανε ποτέ κανένας μήνυση. Στα πραγματικά γεγονότα τώρα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε έναν επιτελάρχη, έναν Κυριάκο Μητσοτάκη, πώς τον είχα πει πριν, αγά. Ένας αγάς, από κάτω το προσωπικό, οι αυλικοί, οι υπηρέτες, που φοβούνται ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Τα ψηφοδέλτια τώρα γίνονται, τι, για τους δικούς του λόγους δηλαδή. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η διατήρηση της καρέκλας. Όχι, αυτό, αλλά το ελάχιστο είναι αυτό. Τα ψηφοδέλτια είναι τώρα. Αν γίνουν δεύτερες εκλογές, είναι λίστα. Όχι απλά ψηφοδέλτια, σε βάζω σε καλή θέση, ξέρω εγώ, βάζω το κόμμα να σε στηρίξει. Λίστα. Οι πρώτοι μπαίνουν, ο νούμερο 6 στο ψηφοδέλτιο δεν μπαίνει. Γιατί αποκλείται να εκλεγεί, ας πούμε, στην Α Θεσσαλονίκης. Λίστα είναι. Ποιος αποφασίζει για τη λίστα? Ωραία. Πελατειακές λοιπόν. Ο πολιτικός προϊστάμενος σε ΥΠ. Πελατειακές λοιπόν σχέσεις. Υπάρχει και το σενάριο που ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, δεν μπορούμε. Άμα δεν το καταρρύψουμε επιχειρήματα, δεν μπορούμε να μην το λέμε των εκβιασμών. Έτσι. Και έχει απολαμβάνει την ατιμωρησία του, απολαμβάνει τη θέση του. Πώς τον είχε πει ο Τσίπρας, ο πρίγκιπας που είχε όνειρο να γίνει βασιλιάς, είχε αναφέρει όταν, ναι, όταν ξεκίνησε την. Την ομιλία του. Και η Μαρία Πατζίδη, βουλεύτρια του Μαρία 25, έκανε ένα πολύ εύστοχο σχόλιο για να δώσουμε μια εξήγηση όλου αυτού του πράγματος, ότι τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον έφερε σε αυτή την κατάσταση και στο σκάνδαλο των υποκλοπών η βουλημία της εξουσίας, η μέθη της εξουσίας. Και ο μπαμπάς του. Εντάξει, δεν μπορούμε να ξεχνάμε σε τι περιβάλλον έχει μεγαλώσει. Εντάξει, μιλάμε τώρα για άνθρωπο που γεννήθηκε για να γίνει πρωθυπουργός τώρα, ό,τι και να λένε. Ότι και όχι μόνο. Δεν το ήθελε, δεν το έχει το παιδί και τέτοια που έχουν ακουστεί για την Μαρίκα Μητσοτάκη. Εντάξει, μα ήταν και πολιτικός εξόριστος. Πολιτικός εξόριστος όταν ήταν μωρό. Απλά, μετά, παιδιά, τι πάω και τι βάζει και θυμάσαι, τι πάω και θυμάμαι κι εγώ. Και δεν είναι λιγάκι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά? Έχουν αποκαλυφθεί πώς δρούσε και ο μπαμπάς Μητσοτάκης. Α, πάει ακόμα πιο πίσω. Σε δικά του χρόνια. Παιδιά, όταν ακούνε ότι σήκωνε το τηλέφωνο η Μαρίκα και άκουγε τέλειο Παπανδρέου και λέει, κάνανε βάρδιες. Ολόκληρο το σκηνικό που είχε γίνει τότε που ψηφιζόταν ένα νομοσχέδιο και είχαν υποκλαπεί όλες οι συνομιλίες του Παπανδρέου με αποτέλεσμα να δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία. Τότε μιλάμε που Μητσοτάκη, μπαμπά του γέρου, είχε κάνει την πρωτολογία του ο Μητσοτάκης. Στη βάση των όσων θα έλεγε ο Παπανδρέου, αποτέλεσμα να έρθει η ερώτηση πρωτολογίας του Παπανδρέου και απλά τα είχε πει όλο ο Μητσοτάκης και δεν είχε την είπε ο Παπανδρέου στην πρωτολογία του τότε. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι. Δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε. Έδωσε την εξήγηση. Το μήλο κάτω από τη μιλιά. Ή μιλάμε εδώ πέρα με επιχειρήματα ή δεν μιλάμε. Τα λες ωραία. Είχαμε πάντως και καλές τοποθετήσεις. Δηλαδή η κουβέντα πάντα πηγαίνει στο τσακωμό, ας πούμε, του Άδωνη με τον Πολάκη ή στην τύχη ιδεότητα, είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αλλά ακούστηκαν και καλές τοποθετήσεις στη Βουλή. Είπε για την κυρία Πατζίδη Υγωγό. Η τοποθέτηση της Ιάς Αναγνωστοπούλου ήταν καλή από το ΣΥΡΙΖΑ. Για το θέμα εμπιστοσύνης και την παραβίαση της ιδιωτικότητας που βιώνει ένας άνθρωπος που παρακολουθείτε. Η τοποθέτηση του Χάρη Καστανίδη πάντα είναι καλύτερη από τους βουλευτές, νομίζω, του Κινάλ. Σε τέτοια ζητήματα που είπε, για παράδειγμα, ότι πάνω από την αίθουσα πλανάται μια λέξη τσίπα και πλανάται γιατί λείπει. Και μετά υπερασπίστηκε νομικός είναι τον κύριο Ράμο λοιπά. Υπήρχαν σοβαρές τοποθετήσεις για κάποιον που ενδιαφέρεται. Ξεχάσαμε να πούμε για το κουκουέ. Να δει. Το κουκουέ δεν, εγώ προσωπικά πράγμα, δεν νομίζω ότι έχει πολύ καλή στάση σε αυτό. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Ουσιαστικά είναι σαν να έχει εξισώσει τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε μια κατάσταση, είστε και οι δύο ένοχοι. Επαναφέρει διαστόματος του κυρίου Παφίλη συνεχώς την παρακολούθηση του κουκουέ. Με το επιχείρημα, μην ξεχνάτε ότι η παρακολούθηση των δικών μας τελεχών έγινε το 2016. Ναι, αλλά αλλά τα πράγματα δεν είναι με μάλλον βάση, έτσι. Με βάση τους εισαγγελείς που έκριναν γι' αυτό, είπαν ότι δεν έγινε με κρατική παρέμβαση. Ναι. Η παρακολούθηση του κουκουέ. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Όντως έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Απλά υπάρχει τεράστια διαφορά. Τώρα δεν είναι επικεφαλής του. Έχει διαφορά. Δεν είναι το ίδιο θέμα. Δεν είναι το ίδιο θέμα. Ναι. Μπορείς, όπως γενικά, αν υπάρχει θέμα με τον Καλογρίτσα, ας πούμε, δεν είναι το ίδιο θέμα. Τώρα, το ένα SMS και το ΣΥΡΙΖΑ πήγε να ελέγξει τα κανάλια. Δεν είναι σωστό να κάνεις, νομίζω εγώ, τέτοιους συμψηφισμούς και να πεις εσείς κάνατε αυτό, εσείς κάνετε το άλλο. Δηλαδή, το σχολιάζουμε αρνητικά, το κάνει ο Sky. Θα έπρεπε να είναι καλύτερη στάση. Προφανώς το κουκουέ υπερψηφίζει όμως την πρόταση Μομφής. Αυτά είναι αυτονόητα. Και μάλιστα έκαναν ωραία δήλωση. Δεν είναι, γιατί και απ' την άλλη, και κατά το κουκουέ ακούγονται ότι είναι δεκανίκη της δεξιάς και τέτοια, που και αυτά δεν έχουν βάση. Αυτά είναι, νομίζω, συγκρούσεις προεκλογικές. Ναι, απλώς ξέρεις, συμφωνώ με αυτά που είπατε. Απλώς πάντα περιμένεις και, άσχετο από το τι θα ψηφίσει ο καθένας, μια ουσιαστική συζήτηση. Οπότε και εγώ λέω ότι η βάση θα έπρεπε να είναι άλλη, να είναι η ουσία του θέματος και όχι αυτά τα παιχνίδια που είναι άλλες συζητήσεις για άλλες στιγμές. Να διαβάσουμε όμως λιγάκι την τοποθέτηση του ΚΚΕ. Η μορφή του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση της Ζουνουδού είναι δεδομένη και διαρκής. Αφορά το αδυσσόδες σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και το σύνολο των προβλημάτων που συσσωρεύονται στις πλάτες του λαού. Αυτή τη μορφή του ΚΚΕ την εκφράζει εδώ και 4 χρόνια, όχι μόνο μέσα στη Βούλη με την καταψήφιση των αντιλαϊκών νομοσχεδίων της Ζουνουδού, αλλά κυρίως μέσα στον καθημερινό αγώνα, παντού όπου εκδηλώνονται συνέπειες αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτή η μορφή όμως δεν εξαιρεί κανένα από τα κόμματα που είτε προηγούμενα από τη θέση της κυβέρνησης, είτε τώρα από τη θέση της αντιπολίτευσης, υπηρετούν τα κρίσιμα βάθρα αυτής της πολιτικής, ακόμη και στο υπομεχό ζήτημα των υποκλοπών, συνδιαμορφώνοντας το θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων και της συγκάλυψης και στηρίζοντας το σημερινό σάπιο σύστημα και το κράτος του. Και μάλιστα ο Παφίλης έκλεισε πολύ ωραία. Κουκουέ δαγκωτό. Έτσι έκλεισε χθες. Κουκουέ δαγκωτό. Αν έχει έρθει μία αλλαγή, έλεγε, σε κάθε. Αν έχει έρθει αλλαγή, μάλλον, στις πολιτικές που συμβαίνουν τέλος πάντων τον τελευταίο καιρό, είναι γιατί ήταν εμπλεκόμενο το Κουκουέ, είπε χθες. Τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω τώρα σε τι αναφερόταν. Δεν αναφέρε σε ποιους αγώνες ακριβώς αναφέρεται, αλλά το είπε. Είναι η μόνη ελπίδα για κάποια αλλαγή. Στην Κόσκο, για παράδειγμα, το ΚΚΕ έχει τεράστια νίκη. Ναι. Δηλαδή, το είχαμε και αυτό με την σύμβαση εργασίας. Και στα φοιτητικά κινήματα, παιδιά, μέσα. Αν εννοεί αυτό, δηλαδή τα πρόσφατα υπήρχαν νίκες κινημάτων που δεν πρέπει να μένουν. Χρήσιμο είναι το ΚΚΕ. Αρκεί να κάνει και χρήσιμες τοποθετήσεις, ρε παιδιά. Αυτό είναι το θέμα. Μην μπαίνουμε σε μια τσουβαλοποίηση της κατάστασης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για τα καθρά. Ναι. Για τα χρήματα. Τη Μαρία την Ιρώ πριν, την Ανούλα για την υποστήριξη. Και μπορείτε προφανώς να στηρίζετε και από το super chat στις εκπομπές του YouTube και στην ανασκόπηση και στην Φάρμα και στην Κοινωνία Ώρα Press και στους νόστιμους και λοιπά. Νοστιμονή Μαρενό, τους νόστιμους, έτσι τους λέμε. Εννοώ, για συντομία. Ναι, όχι για αυτό, αλλά είναι σε φάση για πλάκα και λοιπά. Και να στηρίζετε το The Press Project από την πλατφόρμα, γιατί έχουμε πολλά περισσότερα να κάνουμε και τους επόμενους μήνες πέρα από αυτά που ήδη κάνουμε. Γεωργία Παπαπέτρου, γιατί το κουκουέ δαγκωτό είναι ωραίο κλείσιμο, δεν καταλαβαίνω. Η ερώτηση είναι αυτό, γιατί το κουκουέ δαγκωτό είναι ωραίο κλείσιμο, δεν καταλαβαίνω. Ερώτηση είναι. Δεν είναι ειρωνικό. Όχι. Βάλε μια ερωτηματικό, βρε Γεωργία. Όπως και να έχει. Να ξέρουμε τι λέμε. Ξεκαθάρισε, Νεκταρία, αν σου άρεσε όντως αυτό το κλείσιμο. Ρίση, να σου πω κάτι. Σε σχέση με όσο άκουσα εκείνο το βράδυ, ήταν πολύ ωραίο. Σε περίπτωση που διαφωνείτε, θα θέλαμε να εκφράσουμε ξανά τη συμπαράστασή μας στην Νεκταρία, γιατί αυτό είχε περάσει, ξέρω εγώ, μετά από τοποθέτηση Άδων Γεωργιάδη, τοποθέτηση Γερά Πετρίτη. Καλά, εκεί δεν καταλαβαίνω. Ναι, οπότε όταν βγήκε ο Παφίλης, εντάξει, το επίπεδο πάντα είναι λίγο πιο ψηλά. Υπάρχει μια ερώτηση, στην οποία, δύο ερωτήσεις που θέλω να σχολιάσω. Λοιπόν, το Θάνο, γιατί πιστεύεις, γιατί θεωρείς ότι ο κόσμος πιστεύει οτιδήποτε εκτός από αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Για ξανά. Θάνο, γιατί πιστεύεις ότι ο κόσμος πιστεύει οτιδήποτε λέει κάποιος εκτός από την Ουδού. Ότι πιστεύει μόνο την Ουδού. Για πες. Ωραία. Ναι, εγώ δεν το είπα καλά, μην νομίζεις. Είναι μετά από μία ώρα εκπομπής κλατάρω. Γιατί είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, ξέρω εγώ. Δεν πιστεύουν μόνο αυτό που τους λένε. Κοιτάς τους συνεργάτες σου. Δεν πρέπει να το πιστεύουμε. Γιατί το πιστεύω, ξέρω. Ελπίζουμε ότι ο κόσμος καταλαβαίνει γενικά την ομικοροϊδία στα μούτρα. Δεν πρέπει να ελπίζει κανείς. Έχουμε μια ακτίδα αισιοδοξίας εδώ πέρα. Μην κοιτάτε με τον Κωνσταντίνο που το παίζει γκρινιάρης. Ναι, δείτε εμείς. Χαρούμενα κοριτσούδια. Ναι. Όχι αυτούς. Εμάς να ακούτε, παιδιά, εμείς θα σας τα πούμε. Ναι, δεν είναι πάνσοφος ο λαός. Αλλά κάποιες φορές. Μ' αρέσει το mood που είμαστε σήμερα. Η δεύτερη ερώτηση. Είναι για τις παρακολουθήσεις και γενικά ότι το κάνουν όλοι. Θεωρείται ότι κάθε κυβέρνηση δεν παρακολουθεί ανθρώπους για πολιτικούς λόγους. Ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε απλά τη χαζομάρα της παρούσας να πιαστεί στα πράσα. Όχι και η χαζομάρα της. Αυτό, παιδιά, εμένα αυτό το αφήγημα δεν μου αρέσει. Το παιδί είναι χαζό. Δεν υπάρχει αυτό το αφήγημα. Απλώς. Όχι, χαζομάρα ότι τους έπιασαν στα πράσα. Ναι, τα εγκλήματα έχουν και τρύπες. Κάποια στιγμή κάπου θα πιαστούν και θα αποκαλυφθεί κάτι. Εννοείται ότι θα έχει συμβεί και στο παρελθόν. Το έχουμε ακούσει άλλωστε και σε κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση. Έχουμε ακούσει ότι. Την κυβέρνηση του πατέρα Μητσοτάκη. Μπράβο. Έχει ξανασυμβεί, βεβαίω. Και το θυμίζει ο Δημήτρη. Λέει: Πόπο θύμησε Μαυρίκη Τόμπρα Γρυλάκη. Αν αγαθείτε να δει την ανασκόπηση παρακολουθήσει 2. Νομίζω είναι στο 2 που το έχουμε πιάσει. Θα του δει και σε βίντεο, Δημήτρη. Να τα παραδέχονται. Ότι εμεί ναι, είχαμε στο Εγώ ήμουν αρχικοριό του Μητσοτάκη, ναι. Έλεγε ο άλλο. Απλά. Παιδιά, τώρα είναι οφθαλμοφανές. Ο άλλος πέρασε υπό τη δική του υποπτία την ΕΥΠ. Και να μην πάμε σε μια λογική τσουβαλιάσματος. Δηλαδή, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι από το σχόλιο. Όχι, σαν να λέμε, ρε παιδί μου, ότι ναι, εντάξει, τι, αυτά δεν γίνονται. Σαν να ακούμε ένα περιστατικό βίας και να λέμε, έλα μωρέ, τώρα τι, δεν ξέρουμε ότι αυτά γίνονται. Να το εξετάσουμε λίγο μεμονωμένα στην παρούσα φάση το συγκεκριμένο ζήτημα, για να μην χαθούμε μέσα σε όλο αυτό. Και το άλλο είναι προφανώς μια συζήτηση που πρέπει να γίνει, γιατί είναι στη βάση αξιών δημοκρατικών το που πηγαίνουμε και τι κάνουμε, και ζήτημα θεσμών. Αλλά νομίζω ότι έχει αξία να επικεντρωθούμε σε αυτό το θέμα τώρα, και θα συμφωνήσω με ένα σχόλιο που είχε κάνει νωρίτερα ακροατής, ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή αυτό φέρνει κοινωνική σύψη και φέρνει χίλια δυο άλλα προβλήματα. Χίλια δυο άλλα προβλήματα. Και θα κλείσουμε, ναι, το ωραιότερο. Είναι η εκπομπή του. Κάτι θέλει να πει. Να το σχολιάσω κι εγώ και μετά πάμε για κλείσιμο. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχει συμβεί σε τέτοιο βαθμό. Σίγουρα πολιτικό βαθμό. Ακόμα και αν πεις ότι υπήρχε κάποια άλλη κυβέρνηση, παρακολουθούσε τους πολιτικούς αντιπάλους, βλέπε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ας πούμε το Πασόκ, και απλώς δεν μαθεύτηκε ποτέ. Σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή τώρα να εμπλέκεται και η ηγεσία του στρατού και οι υπουργοί οι δικοί τους, δεν το είχαμε ξαναδεί. Όχι. Δεν έχει ξανααποκαλυφθεί, νομίζω, τέτοιο πράγμα, τέτοιου μεγέθους σκάνδαλο. Η ερώτηση πάντα είναι. Αυτό είναι το ένα. Το ότι, και το αν συμβαίνει πάντα. Ακόμα και αν δεν μας ενδιαφέρει το ότι συμβαίνει και παρακολουθούν τον Φλόρο ή τον Χατζηδάκη, υπάρχει το γενικότερο ζήτημα με τις χιλιάδες άρσεις απορρίτου που μπορεί να είναι και απλοί πολίτες, τέλος πάντων πολιτικοποιημένοι άνθρωποι που κάτι κάνουν που δεν αρέσει. Το έγραψε ο Νίκος Μπογιόπουλος. Και είναι από τα σημαντικά, να κλείσουμε από αυτό, γιατί όντως μένουμε στη σκανδαλωρία και υπάρχει το ευρύτερο ζήτημα που είναι οι χιλιάδες άρσεις απορρίτου. Το έγραψε πριν λίγες ώρες ο Νίκος Μπογιόπουλος, θυμίζοντας τα στοιχεία. Το 2005 οι εισαγγελικές εντολές άρσεις απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας ήταν 406. Με βάση τα στοιχεία της ΑΔΑΕ. 406 το 2005. Είχε δημιουργηθεί και η ΑΔΑΕ και όλα, τότε ξεκινούσε η όλη φάση. Το 2002 ξεκίνησε η ΑΔΑΕ, για παράδειγμα. Το 2010, 5 χρόνια μετά, ήμασταν στις 5.500, 5.459. Το 2015, από τα 5.400, είχαμε πάει στις 9.132. Το 2018, από τις 9.000, πήγαμε στις 11.113. Το 2020 και το 2021... 2021, ο συνολικός αριθμός έφτασε στις 15.475. Δηλαδή, σε 16 χρόνια, ακριβώς, σε 16 χρόνια μόνο, από τις 406, ανεβήκαμε. Πήγαμε στις 15.475 άρσης απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας. Όχι για πιθανά κακουργήματα, ότι σε ψάχνω για κακούργημα, ότι σε θεωρεί και λέει αυτός... Ότι έχουμε 15.475 ανθρώπους εδώ ανάμεσά μας. Οι οποίοι παρακολουθούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ναι, και να το κάνω ακόμα καλύτερο, γιατί το είπα λάθος τώρα. Δεν είναι 15.475 άνθρωποι, γιατί σε μια εισαγγελική άρση απορρίτου μπορεί να είναι περισσότεροι από ένα τηλεφωνική αριθμή. Σωστά. Οι άρσεις απορρίτου. 15.000 υποθέσεις είναι. Ναι. 15.000 οι διατάξεις. Οι βλάχου. Το έχουμε πολλές φορές. Υπέγραφε μία το λεπτό. Σαν κάτι κοιμότανε. Βγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, αν το θυμάμαι καλά, βγαίνει κάπου 60 την ημέρα. Ναι. Υπέγραφε 60. Χωρίς Σαββατοκύριακα. Διατάξεις την ημέρα. Είχαμε βγάλει τη Σαββατοκύριακα, νομίζω, αυτή την μέτρηση. Ναι. Θα μας ξέφυγε καμιά αργία. Αλλά χοντρικά, αυτή η εισαγγελέα που ήταν τόσο καλή στη δουλειά της και υπέγραφε για την εθνική ασφάλεια, υπέγραφε 60 την ημέρα. Και θέλω να τονίσω κάτι άλλο. Μία προς μία της έλεγχε. Γιατί μην το ξεχνάτε, παιδιά, αυτό. Ρώτησαν, δεν ξαναπαρακολουθούσαν, δηλαδή, για πολιτικά συμφέροντα. Παιδιά, παρακολουθούσε τους δικούς του. Δηλαδή, να δει ότι παρακολούθησε τον Τσίπρα να πει, πα στα κομμάτια θέλει να βγει. Αλλά εδώ πέρα παρακολουθεί. Άντε να πάει. Εκεί το καταλαβαίνει. Παιδιά, παρακολουθεί τους δικούς του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν φοβάται μη δεν είναι πρωθυπουργός. Φοβάται μη σταματήσει να είναι βεζίρης στη θέση του βεζίρη. Να είναι η κεφαλή της Νέας Δημοκρατίας. Η κεφαλή γενικώς της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, του τόπου. Επιτελικός πρωθυπουργός. Τα πάντα. Τα πάντα. Ο Κωστής Χατζηδάκης, εσύ δεν ξέρω τι λες, ότι παρακολουθούσε τους δικούς του. Νιώθει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον περιβάλλει με ένα αίσθημα εμπιστοσύνης. Κάπως έτσι δεν το είπε. Τον περιβάλλει ναι, τον περιβάλλει. Τον περιβάλλει με εμπιστοσύνη. Με εμπιστοσύνη, ναι. Σωστά. Μην χάσω το ποιητικό. Σε ελέγχω 8 μήνες και τα έχεις πάει τέλεια. Σε εμπιστεύομαι. Προσθέτει ο Κώστας στο κομμάτι με τις άρες απολύτου, τις 15.000. Δεν ακούς μόνο αυτόν που στοχεύεις, ακούς και όλους όσους μιλάνε μαζί του. Και αυτό σωστό είναι σωστό. Αυτό. Δηλαδή στην παρακολούθηση Σπίρτζη με το Predator, είχε ακούγαν τον Τσίπρα. Λέγανε ότι ακούγαν και τον. Ότι ο στόχος ήταν και ο ίδιος ο Τσίπρας. Μα γιατί δεν ακούγαν τον Τσίπρα απευθείας. Για παράδειγμα. Συνεχίζει να δίνει ιδέες στην Ιταλία. Παιδιά, αυτά δεν είναι εύλογα. Παρακολουθώ τον Σπίρτζη για να ακούω τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα. 50 ευρώ. Δεν έχει αναφερθεί πολιτικού αρχηγού πέρα τον Ανδρουλάκη που δεν ήταν πολιτικός αρχηγός. Είναι παράνομο. Γιατί όλα τα άλλα ήταν. Ναι, όχι, αλλά είναι καταφανώς παράνομο, αν δεν κάνω πολύ λάθος, για τον πολιτικό αρχηγό. Γι' αυτό η παρακολούθηση Ανδρουλάκη διακόπτεται όταν βγαίνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Ξεκινάει στην προεκλογική εκστρατεία. Εντελώς τυχαία είναι κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια όταν διεκδικεί την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ και σταματάει όταν έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται, ενώ όταν βγαίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ναι, μωρέ. Αυτό γίνεται. Σωστά. Μα και η Πέγκα το είχε πει αυτό. Δηλαδή, εμείς τώρα καθόμαστε και συζητάμε τι πιστεύουμε. Η Πέγκα έχει βγάλει πόρισμα. Έχει πει ξεκάθαρα ότι ο μόνος λόγος που παρακολουθούσαν τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν διότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε πει ότι ναι, είμαι ανοιχτός σε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αρκεί να μην είναι πρόεδρος ο Μητσοτάκης. Αυτό το άκουσε ο Μητσοτάκης και λέει, συγγνώμη, τι. Και εγώ τι απογίνω. Θα τον ακούσω να δω τι λέει για μένα. Και λοιπά και λοιπά. Να την κάνουμε, να δουλεύουμε, να σχολάμε. Σιγά σιγά. Ναι. Μόνο να πω ότι όση ώρα γίνονται όλα αυτά και εμείς λέμε αυτά. Πλημμύρα. Φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που εκεί, ξέρετε, βροχή όπως και σε όλη τη χώρα, διακοπή ρεύματος και έδωσαν μάθημα εξεταστική με φακούς. Α. Α, έτσι πολεμάς και την ακρίβεια. Η δημιουργικότητα που λέγαμε. Α, πολύ ωραίο. Είναι το πρόβλημα στα πανεπιστήμια, για να κλείσουμε, είναι η ανομία. Σωστά. Και οι μπαχαλάκηδες. Έτσι. Τα έχουμε λύσει αυτά. Έτσι. Με την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν θα μπει ποτέ στα πανεπιστήμια και πήγε στα αστυνομικά τμήματα και πλέον έχουμε τα πανεπιστήμια που τους αξίζουν. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Τι είναι αύριο? Παρασκευή. Εμείς δεν θα πούμε. Γιατί δεν θα πούμε? Γιατί ο Πούλης πάει εφημερών. Θα είναι αύριο εδώ ο Κωνσταντίνος. Ναι. Χρονικά δεν το θυμάμαι ακριβώς. Θα σε ενημερώσουμε. Μπορεί να βγούμε εμείς, μπορεί να βγει ο Πουλής. Έκπληξη. Γράψτε στα σχόλια. Όποιος θέλει να βγούμε εμείς, αφήσει και 5 ευρώ. Λοιπόν. Ψηφοφορία. Θέλω να του φάνε τη θέση του ανθρώπου. Λοιπόν. Καλέ, ναι. Ελλαδάρα 2.0. Δεν είναι δυνατόν. Νομιτζή, εκφράσει επιβράβευση για αυτό που συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Τέλεια. Κλείνουμε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλελη, τη Γεωργία Κρυμπάρδη. Για την νεκταρία. Ευχαριστώ. Με κάποιος θα το πει. Φιλάκια. Γεια σας.